Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Ağustos Pazartesi. Yıl 2019, ay 8, gün 217, Hızır 92. 1440 Hicri Zilhicce 4, 1435 Rumi Temmuz 23. Günün şiiri. Artık kalbim yok. Artık kalbim yok ağladığımda sana. Düşündüğümde seni artık kalbim yok. Seni anlatırken birilerine atmıyor kalbim. Atmıyor kalbim seni gördüğümde rüyalarımda. İstediğin gibi yaptım. Artık kalbim yok. Küçük bir velede verdim onu oyuncak niyetine. Fırlattım attım doyursun karnını diye bir sokak köpeğine. Suda sektirdim bir kiremit parçası gibi ve bekledim batmasını. İstediğin gibi yaptım. Artık kalbim yok. Artık kalbim yok baktığımda eski resimlere. Özlediğimde seni arta kalmış bir kalbim yok. Yok. Küçük İskender. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı bir hafta aradan sonra ve hüzünlü bir şekilde başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteler. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Bonnie Prince Billy'nin I See a Darkness, Bir Karanlık Görüyorum adlı şarkısından kısa versiyonunu dinlettik. Bu Derya Bengi'nin de arkadaşımız, programcı ve yazar arkadaşımız Derya Bengi'nin de bize söylediği gibi Cüneyt Cebenoya'nın en sevdiği şarkılardan biriydi. Onu çaldık size. Cüneyt Cebenoyan artık aramızda yok. Sinema eleştirmeni, köşe yazarı, rehber, turist rehberi aynı zamanda ve kadim solcu Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybetti geçirdiği bir trafik kazasında. Kaza sonrası yaralanan eşi Ayşegül Cebenoyan ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bugün bir gün yazar olduğu Bir Gün gazetesinin önünden Gülbahar Mahallesi Altan Erbulak Sokak numara 9A Şişli'den kalkacak bir cenaze töreni var. Oradan da 13.15'te Zincirlikuyu Camii Esentepe Mahallesi'nde Şişli İstanbul'da öğle namazını mütakip kendisi Zincirlikuyu mezarlığına gömülecek. Cüneyt Cebenoyan hakkında çok sayıda yazı da çıktı. Dostları kendisi dünyada görmüş en büyük trajik olaylar dizisinden birinin içindeydi, baş kahramanıydı ama buna azimle direnmeyi de başarmış insanlardan birisiydi. Önce ablası Yasemin, 30 Aralık 1994'te bir The Marmara Oteli'nde, Opera Pastanesi'nde bir bomba, paltoya konan bir bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybetti. Onat Kutlar da, yazar, hikayeci ve sinemacı Onat Kutlar da eşi Filiz'le o pastanede buluşacaktı. O da 11 gün sonra yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti. Deniz Demir adlı bir PKK militanının bomba koyduğu da açık sonradan anlaşıldı. Evet. Yasemin bomba patlar patlamaz Onat Kutlar 11 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetmişti. Cüneyt Cebenoyan diyor ki Yasemin'in ölümü ailemizi darmadağın etti. Annem bir daha eskisi gibi olmadı. Yasemin için şiirler, kitaplar yazdı, anma toplantıları düzenledi. Eskisi gibi olmak istemiyordu zaten. Yasemin o gün evden çıkmayı hiç istemiyormuş ve annemden Beyza'ya telefonda Yasemin evde yok demesini istemiş. Ama ya o söylemekte geç kalmış ya annem yalan söylemeyi becerememiş ve Yasemin Beyza ile konuşup randevu vermek zorunda hissetmiş kendini. Ama bu hikaye yaşanmış olmasa da bir yakınını kaybedenler bilir hayatta kalanın suçluluk duygusunu. Bu duygunun mantıklı bir nedeni olması gerekmez. O ölmüştür ve siz yaşıyorsunuzdur. Demek ki yapmanız gereken bir şeyi eksik yapmışsınızdır. Ya da siz de onunla birlikte ölmemişsinizdir. Niye? Diye soruyor Cüneyt Cebenoyan 18 Ağustos 2015 tarihinde bir günde yazdığı yazıda. Zaman tedavi etmez başlığını taşıyor yazı. Ece ile birlikte CNN Türk'te çalışıyorduk deprem olduğunda beni perşembe akşamüstü arayıp bu yazı yazmamı talep ettiğinde yazıyı yazmamı belki de red edemememin sebebi o günleri hatırlamamdır. Ece'den 30 lira ya da 30 milyon Türk lirası o zaman ki şeyle söylenişiyle borç alıp Yalova'ya gidişimi ve Ece'nin acımı paylaşan ilk kişilerden biri oluşunu diyor. Çünkü sonra Yasemin'den sonraki ablasından sonraki ikinci muazzam faciayla yaşıyor. Hala bilmiyorum ne yazacağımı, üzerinden 14 yıl geçmiş ama ben o sarsıntının etkisindeyim. Ne kendi duygularımı doğru dürüst biliyorum, ne de hayatımın nasıl değiştiğinin çok farkındayım. Çünkü hala sallanıyorum, hala kendimde değilim diyor Cüneyt. Ölüme yaşamla cevap vermek diyor yani. Yasemin ablasının ölümünden sonra, Yasemin'in ölümünün ardından aklımıza düştü Ayşegül'le ve iki çocuk yapmaya karar verdik. Şansımız yaver giderse biri erkek, biri de kız, bir de kız çocuğu istiyorduk. Ali böyle oldu. Ve Ali doğacak gün olarak 30 Aralık'ı, yani Yasemin'in öldüğü günü seçti. 1997'nin 30 Aralık'ında annem ve babam Yasemin'in anma toplantısındayken Ayşegül Ali'yi doğuruyordu. Kaderin acayip, çok acayip bir tesadüfüydü. Ali, mavi gözlü, siyah saçlı, gürbüz bir bebek olarak doğduğunda ağladım. Yine de baba olma fikrine alışmak o kadar kolay değildi. Ama Ali gülücüklerle uyanan, daha bir yaşındayken bile çevresine empati gösterebilen özel bir çocuktu. Her görenin aman nazar boncuğu takın dediği bir çocuk güzeliydi. Doğacak çocuğumuzla Yasemin'in geri gelmesini bekleyen annem Ali'ye alışmakta çok zorluk çekti. Bütün ultrasonlara rağmen son ana kadar bir kız çocuk beklemeyi sürdürmüştü. Erkek çocuk onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ayrıca yasından çıkmak da istemiyordu. O günlerde çekilen fotoğraflarda annem Ali'yi zoraki tutan, severmiş gibi yapmaya çalışan bir haldeydi ama Ali kendini sevdirmeyi bildi. Babam zaten Ali ile hemen aşk yaşamaya başlamıştı. Ali de dedesine çok düşkündü. Ben Ali doğduğunda bir yandan Roll ve Express'te yazıyor, bir yandan da Açık Radyo'da program yapıyordum. Paramı ise rehberlikten kazanıyordum. Ali doğunca yaşam biçimimi değiştirmeye karar verdim ve CNN Türk'te yazar olarak çalışmaya başladım. Ayşegül de IBM'de çalıştığı için Ali gündüzleri evde bakıcıyla kalıyordu. Ağustos ayında annemler Fethiye'ye tatile gitmek istediler. Kader noktalarından biri, bir diğeri. Ali ile birlikte. Ama arabaların arka koltuğunda emniyet kemeri yoktu. Öyle olunca da bebek koltuğunu bağlamak mümkün değildi ve bu riskli bir şeydi. Biz emniyet kemeri olmadan yola çıkmalarına itiraz edince onlar Fethiye seyahatinden vazgeçtiler ve Yalova'da Yüksel sitesindeki yazdıklarına gitmeye karar verdiler. 14-15 Ağustos'ta yani 1999 Ayşegül'le ben de Yalova'daydık. Annem artık yasından çıkmış ve Ali ile o da aşk yaşamaya başlamıştı. Yıllardır yüzü gülmeyen annem Ali'den söz ederken gözlerinin içi gülerek öyle tatlı şımarıyor ki demişti. Ali'ye şişme bir havuz almıştık. Havuzu şişirtmek için benzinciye giderken yol kenarında ölü bir yalı çapkını kuşu gördüm. Yalı çapkınını Yalova'da daha önce hiç görmemiştim. Güney Ege'de veya Akdeniz bölgesinde görmüşlüğüm vardı bu harika güzellikteki kuşlardan ama Yalova'da, Marmara'da ilk kez görüyordum ve o da ölüydü. Bu garip imge kafama çakılıp kaldı. Sanki kötü bir şeyler olacağının habercisi gibiydi. Kuşa üzülmüştüm ama üzerinde de durulacak bir şey değildi. Bunlar tabii ki anlamsız tesadüfler ama insan aklı en anlamsız şeylerden anlamlar çıkarır. Benim zihnimde sonra hep bu yalı çapkınını hatırlayacaktı. 15 Ağustos akşamı annemi, babamı ve Ali'yi son kez gördüm. Vedalaştık ve biz İstanbul'a, Şişli'deki evimize döndük. Aradan 27-28 saat geçmişti korkunç sarsıntıyla uyandığımda. Ne kadar uzun bir sarsıntıydı, ne kadar korkunçtu. Elektrikler kesikti, telefonlar çalışmıyordu. Sokağa inip arabanın radyosundan depremin merkezini öğrenmeye çalıştık ama sağlıklı bir bilgi yoktu. Bunun üzerine birlikte CNN Türk'ün merkezine gittik, belki daha sağlıklı bir bilgi ediniriz diye. Cüneyt Özdemir de gazeteci refleksiyle hemen kanala gelmişti. Sabahın erken saatinde beni görünce iş yaptıracak adam bulduğu için sevinmişti. Ben hala kendimden utanırım. Buraya çalışmaya değil, aileme ne olduğunu anlamaya geldim diyemediğim ve havaalanına helikopter kiralamaya yola çıktığım için. Atatürk Havaalanı'nın daha önce hiç görmediğim garip yerlerinde sersem sersem helikopter kiralayan yer aradığımı hayal meyal hatırlıyorum. Bir rüyada gibiydim. Ayşegül ise yalnız başına Yalova'ya gitmeye karar vermişti. Depremin merkezinin Gölcük olduğunu ancak öğleyin öğrendim ve derhal yola çıktım. Feribot rıhtıma yanaşırken o kadar büyük bir sorun yok gibi gözüküyordu. Minibüse binip Yüksel Sitesi dediğimde bir gariplik olduğunu sezdim. Yüksel Sitesi'ne geldiğimizde ise Yüksel Sitesi yoktu. Çevresindeki birçok site az hasarla ya da hasarsız atlatmıştı depremi ama bizim site tuzla buz olmuştu. Yanlış yere geldiğimi sandım ama sitenin komşuları Şekerban Kampı ve Aydın 6 sitesi oradaydı işte. Ortada da bizim sitenin olması gerekiyordu ama yoktu. Ayşegül'ü buldum. Ayşegül enkazı gördüğünde bayılmış. Ben yanında değildim. Bense kustum. Sersem gibiydim. Ve sonra enkaz kaldırma çalışması başladı. Yıkıntıdan nerede olduklarını bile tahmin edemedik uzun süre. Bir gece bir çocuğun cesedi çıkarken oradaydım. Çocuk kapkara olmuştu toz topraktan. Ali değil diye sevinmiştim belli belirsiz. Ama o çocuğu unutamadım sonra. Utançla hatırladım o korkunç anı. İnanılmaz bir dayanışma gördüm. Çok sayıda tanıdığım arkadaşım, yıllardır görüşmediğim dostlarım koştular yardıma. Ancak birkaç gün sonra Ali'nin oyuncakları ve giysileri çıkmaya başladı enkazdan. Artık yaşama şansları kalmamıştı. Ve Ayşegül'le ben o an orada olmak istemedik. Arkadaşlarımız ve akrabalarımız çıkardı Ali'yi. Annem Tuncay'ı ve babam Hikmet'i. Onları ölü olarak hiç görmedim. Görmeliyim şimdi diye düşünüyorum hala. Sanki öldüklerini hala anlamış değilim. Belki de bu nedenle onları ölü olarak hiç görmediğim için anlayamıyorum, kavrayamıyorum öldüklerini. Hayatımız kökünden değişti sonrasında. Ayşegül de ben de işimizden ayrıldık. Ayşegül psikoloji okudu. Ben önce radyoya döndüm. Sonra bir günde çalışmaya başladım. Psikolojik yardım almaya başladım. Son derece irrasyonel işler yaptım. Hayatımı maddi olarak çok zora soktum. Ve bütün bunları bile yeni yeni fark ediyorum. Sarsıntı sürüyor derken bunları kastediyorum. Deprem benden hem geçmişimi hem de geleceğimi aldı. Anne, baba ve çocuk. Bir anda annesiz ve babasız bir çocuk ve çocuksuz bir baba haline geldim 1999'da. Yasemin'in öldüğü gün doğan ve nihayetinde annem ve babamı hayata döndüren Ali, annem ve babamla birlikte bu dünyadan ayrılmıştı. Hayat devam etti. Bir erkek bir de kız çocuğu istemiştik. Ali'nin kardeşi Elif 2001 sonunda doğdu. Keşke abisi, dedesi, babaannesi, halası da hayatta olsalardı. Ama ben yine çocuklu bir babayım ve kızım bizi çok mutlu ediyor. Büyük travmalar yaşamamış insanlar zamanla bazı şeylerin izinin kalmaması gerektiğini sanıyorlar. Aradan bilmem kaç yıl geçmiş, artık bazı şeylerin bir anlamı kalmamış olması gerek diye düşünüyorlar. Bazen en yakınındaki insan en anlayışsız ve en acımasız davranan olabiliyor. Oysa zaman bazen hiçbir şeyi çözmüyor. Yara içten içe işlemeye devam ediyor. Bilmiyorum neden deprem sırasında Yalova'da olmadığımı, neden onları orada bıraktığımı, neden oğlumu kucağıma alıp balkondan atlamadığımı, neden Fethiye'ye gitmelerine izin vermediğimi. Cüneyt Cebenoyan, 18 Ağustos 2015 Bir Gün Gazetesi'nde yazıyor. Evet, yol arkadaşımız Cebe Noyan'ı uğurluyoruz. Bir Gün Gazetesi sürmanşetten vermiş bunu, kendisini uğurlarken çok sayıda güzel arkadaşlarından güzel yazılar yazıldı. Hepsini birden okumak mümkün değil, fakat şunu yapabiliriz. Bir tek Sevin Okey'in güzel bir yazısı vardı, ona değinelim. BBC Türkçe'de çıktı. Cüneyt Cebenoyan'ın ardından zaman tedavi eder mi diye soruyor Sevin Okyay da. O da çok eski kadim dostumuz, programcımız Sevin Okyay. Eksikliğini, yani sevgili Cüneyt diye bitiriyor. Yıllar boyunca seni sarsan kayıplardan nasıl etkilendiğini ama aynı zamanda nasıl mücadele ettiğini gözledim. Sinema Yazarları grubundan yakın dostun Uğur Vardan, senin 1999 depreminin 14. yılında 2015'te yazdığın köşe yazısında belirttiğin zaman tedavi etmez inancını hep yanında, içinde, ruhunda, bedeninde taşıdığını söylüyor. Ne var ki kadersiz olmaktan ziyade yere düşünce kalkıp mücadeleye devam edebilen bir insandın. Başlangıcı ilk gençlik günlerine dayanan 40 yıllık bir dostluğunuz olan Hayri Kozanoğlu, hüzünlü öyküsü zaten malumunuz demiş. Onu bir kadersizlik abidesi değil, tüm kahredici koşullara karşın sinema eleştirileriyle direnen bir sabır, irade ve kararlılık örneği olarak yaşatalım. Eksikliğini derinden hissedeceğiz ama öyle yapacağız. İlk gününden beri emek verdiğin gazetede seninle birlikte çalışmış olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum demiş Sevin Okyay. Bir de Eren Aysan'ın bir gündeki 4 Ağustos Pazar günü çıkan yazısına da değineyim. Tolstoy'un o olağanüstü savaş ve barış romanında aklımda ellenmeden duran bir bölüm vardır. Andrei yaralıdır. Natasha savaşın tam da ortasında onu aldattığı için ayrılan kocasını bulmuştur. Bu defa sevgiyle vefa duygularının arasında bir yerde iki sevgili yeniden beklenmedik bir karşılaşma yaşar. Yaşamın olanca hüznü onlarladır artık. Hayat deneyiminin içinden geçerler. Andrei gökyüzüne bakıp evrenin muazzam enginliğine ilk defa tanıklık eder. Natasha dans salonlarının albinisinden sıyrılıp sevdiğinin son dakikalarını iyi geçirmesini sağlar. En sonunda sevdalı bir kadının şefkatiyle, huzurla ölür Andrei. Ölümü hak etmemiştir ama savaşan her askerin neredeyse kaderidir onunki. Çünkü Tolstoy'a göre iyi insanların ölümle kavuşma anı bile kıymetlidir. Cüneyt zekiydi, çevikti, gözü karaydı, inandığı doğruları vardı. Onlar uğruna hiç başını sonunu düşünmeden dövüşürdü. İsteseydi ailesinin ona sağladığı, kendisinin de üstüne eklediği eğitimle mor binliklerin arasında yüzerdi. Hiçbirine tevessül etmedi. Hayatı boyunca bir özür duymak istedi. Bu ülkenin çok kıymetli bir aydınının, entelektüelinin beklediği o özrü duymak istedi Yasemin'in ardından. Birileri sosyal medyada tırnak içinde sol cenahla tartışıyordu, tırnağı kapat diye yazıyor ya, Cüneyt sapına kadar solcuydu. Yaşasaydı onlara en iyi yanıtı kendi verirdi. Şakacıydı. Sinemayı seviyorum, yazmak istiyorum. Birileri yazdıklarımı ciddiye alıyor, oysa çok da iyi yazıyor muyum bilmem derdi. Tevazu sahibiydi, hem de fazlasıyla. Sinema eleştirisinde politik dokuyu yitirmeden, ustalarından el aldığı değerleri unutmadan, insanca birikimini yalnızca kenar süsü yaparak koydu hep. Şimdi gözümün önünden bir film şeridi gibi yaşadıklarımız geçiyor. Hrant Dink anmasında Agos gazetesinden Özge'nin, Mumcu, düğününde sabaha kadar dans edişimize, Seferihisar Belediyesi'ndeki devrim ormanına kardeşi Yasemin adına ağaç dikerken konuşmalarımızdan Yunus Nadi ödülü aldığım törendeki esprilerine, bizi bağlayan aynı aileden oluşumuzdu. Cüneyt acı dolu yaşamından bizim de anılarımıza acılar bırakarak gitti. Umarım kızı Elif'in hayatında büyük acılar yer etmez artık. Hani Asaf Halet Çelebi'nin Cüneyt şiiri var ya, o şiirle sesleniyorum sana. Bakanlar bana gövdemi görürler. Ben başka yerdeyim. Gömenler beni, gövdemi gömerler. Ben başka yerdeyim, diyor şiir Asaf Halet Çelebi. Eren Aysan da bitiriyor. İşitiyor musun? Evet, böyle işte. Cüneyt Cebenoyan ta ilk günlerinden beri radyomuzun kuruluşunun da Erkekler Kadınlar ve Rock'n'Roll programını yapmıştı İştar Gözaydın'la beraber, sevgili arkadaşımızla. Ondan sonra da Cem Sorguç'la beraber Ahtapot'un Bahçesi programını yaptı. Sonunda da sembolik bir şey olan isim hiçbir zaman çevrilmemiş bir film olan Erguvani İstimbot filmini programına konu olan bir sinema eleştirisi programı da yaptı. Evet. Olağanüstü bir insandı, onu tanımaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine günaydın diyoruz. Günaydın. Bir de bir kendi doğum gününde kendi yaptığı Billy, Prince Billy'nin onun için söylediği bir doğum günü şarkısı var. Onu çalarak bu ilk yarım saati bitirelim. Kendi sesini de bu şekilde, o benzersiz küçücük kahkahasını da duyma fırsatımız da olacak Cüneyt Cebenoyan'ın. Şimdi ona kulak verin. Daha sonra da saat 10'dan sonra bir ufak bölümde Prince Bonnie, Billy Bonnie ile yaptığı mülakattan da, röportajdan da küçük birkaç bölüm dinletme fırsatımız olacak. It's someone's birthday, it's someone's birthday, do you know whose it is? It's Junaid's birthday, it's Junaid's birthday, so please blow him a kiss. Thank you very much. Açık Gazete. I am a cinematographer. I am a cinematographer. Oh, I am a cinematographer. Oh, I am a cinematographer. And I walked away from New York City. And I walked away from everything that's good. And I walked away from everything that I lean on only to find it's made of wood, made of wood. And I was a big old, I was a big old bear once. Oh, I was a big old bear once. Oh, I was a big old bear once. And I walked away from California. And I walked away from everything that shone. And I walked away from everything I lived for, only to find everything had grown, everything had grown. Now I am a cinematographer. Oh, I am. cinematographer. Oh, I am a cinematographer. Oh, I am a cinematographer. If you were alone, you could walk away from Louisville. I'm a cinematographer. Palace Brothers'dan dinlediğimiz ve Days in the Wake adlı albümden alınmış bir şarkı. Bu Erguvani İstimbot programının, sevgili Cüneyt Cebenoya'nın jingle müziğinde kullandığı, jingle'ında kullandığı bir müzikti. Ben bir sinemacıyım. New York şehrinden de yürüyüp gittim, uzaklaştım. İyi olan, güzel olan her şeyden uzaklaştım. Dayandığım her şeyden uzaklaştım ve gittim. Çünkü onların hepsinin tahta olduğunu gördüm diyor. Bir zamanlar büyük bir ayıydım ben. Kaliforniya'dan da yürüyüp gittim. Bilinen her şeyden uzaklaştım, çekip gittim. Uğruna yaşanan her şeyden çekip gittim ve her şeyin tekrar büyüdüğünü buldum, gördüm. Ben bir sinemacıyım ve yalnızsan Louisville şehrinden tek başına uzaklaşabilirsin diyor. Cüneyt'e bir günaydın daha diyelim böylece. Evet, şimdi diğer haberlerimize de geçelim. Berbat bir ton haberimiz var. Zaman tedavi eder mi, etmez, ne yapacağız bilmiyorum. Bir kere tarihte bugüne kısaca göz atalım. Mayflower gemisi 1620'de bugün Southampton'dan, İngiltere'den, limandan yerleşimci denilen kişileri Kuzey Amerika'ya ilk şeyde bırakan gemi. Dartmouth'ta demirlemek zorunda kalmış. Çünkü orada bir bitişiğindeki gemi, Speedwell gemisinde bir sızma olmuş, batıyormuş. Ama sonradan işte sömürgeci olacakları getirmişti. Yani beyazlar istilasının önemli gelişmelerinden bir tanesi 1620'de Mayflower gemisiyle olmuş. 1926'da da Harry Houdini sihirbaz bir su tankının içinde suyun altında 1,5 saat 91 dakika kalmış ve ondan sonra da zincirlerinden kurtulmuş. En büyük numarasını yapmış. Bekir Ardır'ın kulakları çınlasın. Ve 1962'de bugün apartheid ile ilgili Nelson Mandela hapse atılmış. Biraz uzunca kalacaktır. 1990'a kadar hapiste kalacak ve 6 metrekarelik falan bir odada. Evet. Hücrede. Ama dayanıklı çıktı ve bütün dünyaya da örnek oldu. Şimdi kötü haberlerin bir kısmına bakalım. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. 24 saat içinde 3 saldırı oldu. Kitlesel saldırı. Ve feci ölümler oldu. Devlet Başkanı Donald Trump bütün saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ve yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok iyi. Çok sevinmiştirler herhalde bunu yaptığı için. Yani bu silah sanayinin en büyük numarası. Ama belki de sıralamayı yanlış yaptık. Önce bu ateşli olaylardan çok daha da ateşli bir dünyadan bahsetmek gerekiyordu. Temmuz ayının insanlık tarihinde gördüğü en sıcak ay olarak tescil edildiğini söyleyelim. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Temmuz 2019 kayıtlı tarihin en sıcak ayı oldu ve bu Birleşmiş Milletler tarafından konfirme edildi. Rolling Stone dergisinde yazan meteorolog Eric Holthaus, ki bunu Kendisini Greta Thunberg'in Twitter hesabından yakından takip etmek de mümkün. Derek Holthaus, Rolling Stone dergisinin de meteoroloji yazarı, çok çarpıcı tespitlerde bulunuyor. Tamamen bilimsel olan ve diyor ki bir basın toplantısında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Temmuz ayının 1,2 derece Celsius endüstri çağı öncesine göre çıkmış olduğunu, bu da kayıtlı tarihteki en sıcak aya denk olduğunu, hatta geçmişte olabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, yani Birleşmiş Milletler'in en yetkili bilimsel örgütlerinden birinin açıkladığı verilere göre. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisinden Dr. Freya Vanberg de diğer yılları kıyasla 2019'da hemen her ayın hava sıcaklığında yüksek dereceler kaydedildiğini belirterek, sera gazı salımını engelleme konusunda bir şey yapmazsak bu eğilim devam edecek demiş. Evet, Guterres de aynı şeyi söylüyor. Eğer iklim değişikliği konusunda şu anda hemen harekete geçmezsek, bu aşırı hava olayları sadece buzdağının görünen yüzüdür diye, buzdağının da erimesinden dolayı da büsbütün anlam kazanan bir metafor kullanarak şunu söylüyor. 2019'u da sayarsak diyor ki sayabiliriz. En sıcak, kayıtlı tarihteki en sıcak 5 yıl hangisi olmuş? Son 5 yıl. Son 5 yıl. Son 5 yıl yeryüzündeki en sıcak 5 yıl. Hala Trump ve mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok petrolcü, kömürcü, gazcı hala tamamen inkar ediyor. Hatta Avustralya'da da Greta Thunberg'e kara çalan bir köşe yazarı da çıktı. Sunday Herald'dan. Sunday Herald'dan, evet. İsmini ben de unuttum. Bolt. Ne konuşuyorsunuz bu çocuğu diye. Evet, bu çocuk zaten zihni bozukluğa sahip diye. Ama kimin gazetesi Sunday Herald? Kimin efendim? Murdoch. Murdoch. Yeryüzünün en zengin ve sağ adamlarından bir tanesi. Belçika, Greta Hollanda. Cevap verdi ama. Derin rahatsızlık içinde bu kız diyene, bu yazıyı okuyunca derin bir rahatsızlık duydum dedi. Güzel anladım. Cevap vermiş. Hollanda, Belçika, Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceye aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de 38.7 dereceyle başka bir rekor kırılmış. Alaska'da, serin İngiltere'de 39 derece, öyle mi? Evet efendim. Alaska'da 6 gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki rekorları aşmış. Rusya'nın kuzeyindeki Arktik bölgesinde milyonlarca hektarlık alanda yangın çıkmış. 3 milyon affedersiniz, 3 milyon hektar yandı. Bütün hayvanlarıyla, kurtlarıyla, ayılarıyla, kuşlarıyla, böcekleriyle, solucanları ve yılanlarıyla, inanılmaz bir şey yani. Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi. Japonya'da 5000 kişi sıcak havanın etkisiyle hastanede tedavi altına alınmış ve aynı şeyi söylüyor Hristiyan Yardımlaşma Kurumu Christian Aid'den Dr. Katrine Kramer. Karbon sulamanın artmasına izin verirsek hava sıcaklığının çok daha arttığı bir dünya bizi bekliyor demiş. Ve şimdiye kadar bu gelişmekte olan ülkelerdeki insanların bir süredir yaşadığı bir gerçeklikti. Ama şimdi sıcaklık rekorları gelişmiş ülkeleri de etkiliyor demiş. Evet, gözlerimizin önünde eriyor diyor Eric Holthaus'un 31 Temmuz'da yine Rolling Stone'da yazdığı yazıya da çok yeni verileri de değerlendirdiği, bütün Kuzey Avrupa cayır cayır yanarken sıcak dalgası altında, Grönland'ın pek çok yeri 75 derece Fahrenheit, tam şimdi çeviremedim ne kadar olduğunu Celsius'a, ama yani Grönland'da en yüksek şey, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek şey olmuş. Yani Kuzey Kutbu da tamamen orman yangınlarıyla, orman değil orada turbalar var. 23.9 derece. 24'e yakın yani. Evet. Müthiş bir şey. 24 derece ya. Burada bile evin içinde zor durursun, 24 derece. Şeyde duyulmamış bir şey. Nuuk'ta olmuş bu. Grönland'ın başkenti Nuuk'ta ölçülmüş yüzeydeki en sıcak şey ve artıyor. Artıyor. En büyük, Grönland'daki en büyük erime de ölçülmüş. Hala insanlar yok canım böyle şeyler diyorlar, değil mi? Evet efendim. Evet ve şey, yalnız sana ve bütün herkese de şaşırtıcı gelebilecek bir şey de söyleyeceğim burada. Kemerlerinizi bağlayın. Buyurun. efendim Statistical Review of World Energy var. Dünya Enerji İstatistik Değerlendirmesi diye bir kuruluş var. Yıllık bu değerlendirmeyi kim yapıyor? Petrol devi BP. Öyle mi? Evet. Eski adı British Petroleum'du. Sonra değiştirdi onu. Beyond Petroleum yaptı. Yani petrolün ötesine geçtim. Çok iyi işler yapıyorum demeye getirdi. Onun yıllık değerlendirme raporunda 2018 yılında tarihteki en çok petrol tüketilen, fosil yakıt tüketilen yıl olduğunu biliyor muydu? Öyle miymiş? Evet. Yani kısacası diyor Eric Holthouse, fosil yakıtlara olan bağımlılığımız, yani kömür, petrol ve gaz, yani bu araba sevdasıyla da karışık oluyor, uçma sevdası da karıştı işin içine, giderek daha da bağımlılığımız artıyor. Hem dünya ısındıkça bizim petrol bağımlılığımız da artıyor. Buna ne diyeceksin? İlginçmiş. Haftanın ilk sorusunu sorabilir miyim? Sor. Bu mevcut fosil yakıt kullanma alışkanlıklarını sürdürürken bir yandan da ağaç diksek iklim krizini durdurabilir miyiz acaba? Hayır. Levent Kurnaz da onu Yeşil Gazete'de de yazdı zaten. Yani ağaç dikmek elbette çok iyi bir şey. Fakat böyle tozlar serpmek, denize tuzlar serpmekle filan olacak iş değil. Önce şu fosil yakıtlardan kesinlikle kurtulup ondan sonra da yenilenebilir enerjiye geçmek. Güneş, rüzgar gibi, bazen de hidro enerjiye geçmekten başka hiçbir yol yok. Bu tartışmalara yol açan araştırma Zürih Üniversitesi'nde yapılmıştı. Orada söyleniyordu bu. Trump'ın iklim değişikliği yaşandığına ikna etmeden ya da konuya ilişkin büyük teknolojik gelişmeleri beklemeden bu çözümü uygulamaya başlamalıyız. Başlayabiliriz diyordu Tom Crowther. İnsanlar iklim değişikliğini çözüm olarak kendi ağaçlarını dikebilir ya da bu tür çalışmalarla alakalı olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabilirler deniliyordu. Ama yayınlandığı üniversite içerisinde de büyük tartışmaları neden olmuş olduğu da söyleniyor aynı zamanda bu araştırmanın. Evet, neden? Çünkü sadece 11 yılımız kaldı. Z kuşağının iklim yazılarında Biyanet'te bu hafta söz Sevda Öztürk'ündü. IPCC raporu, yani hükümetler arası iklim değişikliği raporu, iklim değişikliğinin Paris Anlaşması hedeflerine uygun olarak 1,5 derece hedefini tutturabilmesi için sadece 12 yıl kaldığını açıklamıştı. Bir yılımız gitti bile diyor Sevda Öztürk. 11 yaşındayım, iklim aktivistiyim. Size nasıl ve neden bir iklim aktivisti olma kararını aldığımı açıklayacağım. Bir gün Ayvalık'ta iklim için okul grevi yapan Ege Edman'la iklim krizi konuşuyorduk. O bana anlattıkça anladım ki artık geri dönüşü olmayan bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bak, 11 yaşında deyip geçme. Kimse geçmesin yani. 22 yaşında olacak 2030'da. Evet. Dünya Sevda bittiği zaman. Hı-hı. Çok acayip. Sonra kendime sordum, niye ben bu konuyla ilgili çalışmalara başlamıyorum, harekete geçmeliyim. Ege'nin desteğiyle çalışmalara başladım. Sosyal medya hesapları açarak kendimi tanıtıp amacımı anlattım. Sonra da araştırmalara başladım. Greta Thunberg kimdir? Niçin böyle bir şey yapıyor? Küresel ısıtma nedir? İklim krizi niye bu kadar acil? Ve bunun gibi konular üzerinde yoğunlaştım. Sonra grevlere başladım. Beklemediğim kadar insan geldi. Niye mi buna başladım? Çünkü sadece 11 yılımız kaldı. Acil önlem almamız lazım. Harekete geçmeliyiz. Ne zaman mı? Şimdi. O yüzden ben de Greta'ya destek olmak için her cuma Koşu Yolu Parkı'nda iklim için okul grevi yapıyorum. Lütfen bize katılın ve destek olun diyor. İstanbul Biyanet aldığımız bir haber köşe yazılarından biri. Evet. 11 yaşındaki Sevda Öztürk. Biyanet'teki bir diğer köşe yazısı da yine bir diğer iklim aktivisti, genç iklim aktivistine ait. Deniz Çevikus'un gerçekleştirdiği bir söyleşi var. Rus iklim aktivisti Arshak Makichyan'a gerçekleştirmiş olduğu bir söyleşi bu. İklim için okul grevine çıkma kararının zor olduğunu söylemiş Makichyan ya da Arshak. Biyanet'in sorularını cevaplamış, Deniz Çevikus'un ilettiği soruları cevaplamış. Grevlerin Rusya'da pek çok kişi üzerinde etkili olduğunu aktarmış ve çünkü arkamda milyonlarca insan var, arkamızda gerçekler var. Yani evet, Rusya'da iklim aktivizmi işe yarıyor demiş. Çok zor bir iş yapıyor çünkü yani dünyada en, yani Kuzey Kore hariç Her yerde iklim eylemi yapıldığını biliyorum ama en zorları Çin ve Rusya oldu. Evet. Çünkü ağır diktatörlükler var orada da, otoriter rejimler var. Aşak Maçikyan mı? Maçikyan galiba. Evet. Çok saygıdeğer bir iş yapıyor. Evet, buna döneceğiz tabii, bu iklim şeyi. Darja Mayıl da Truth Out'ta geçen ayki değerlendirme yazısında nihai olarak hepimiz iklim mültecisi olacağız diyordu. Bunu da söze alalım. Son derece ilginç bir hikaye anlatıyor. Irak Savaşı'nı kapsarken 2003'ten 2013'e kadar 10 yıl boyunca kendisiyle de burada İstanbul'da da tanışma fırsatımız olmuştu. O zamanlar tamamen savaş muhabiriydi. Sonradan şimdi iklim muhabirliğine soyundu kendisi. Bir kitap da yazıp bitirdikten sonra ama savaş üzerine çok iyi bir kitap. Benim en yakından çalıştığım ve şey yapan, tercümanlığımı yapan kişi Harp diyor. Harp de savaş gibi herhalde, savaş anlamına geliyor olsa gerek Arapça'da. Harp'ın çocuğu mucizevi bir şekilde savaştan paramparça olmuş, Bağdat'tan kurtulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karısı ve çocuklarıyla gitmişti. İkisi de doktordu ve kendilerine güvenli bir ev yapmışlardı. Ve nerede? Harp ölmüş çünkü o yüreği dayanamamış artık, çok büyük bir mücadele verdikten sonra. Onlar Tampa'da, Florida'da yaşıyorlar. Ve tekrar deniz basacağı için oradan da gitmek zorundalar. Yani hepimiz iklim mültecisi olacağız diye bu döngüye müthiş bir atıf yapıyor Dar Cemal'de. Aynen, Muğla'daki köylülerin gibi kömür, daha doğrusu orada yapılacak olan tesisler nedeniyle, termik nedeniyle evlerinden olmuşlardı. Şimdi tekrardan aynı şekilde taşındıkları, göç etmek zorunda kaldıkları yerlerden olacaklar. Evet, yani bu çok ciddi bir durum var. Termik santrallerin Muğla'da yatağın Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin hava kirliliği korkunç boyutlarda ve dışsal maliyet olarak çoğu zaman görmezden geliniyor. Bir gün gazetesi bugün onu termik santraller halka ölüm getirdi diye vermiş raporu ortaya koyuyor. 280 erken ölümün gerçekleştiği belirtilmiş en az. 2017 yılı sonuna kadar 45 bin insan hiç gerekmediği halde ölmüş oluyor, hayatını kaybediyor. Santraller 2043 yılına kadar çalışmaya devam etmesi halinde 5300 insanın daha erken ölümüne neden olacağı da belirtiliyor. Böyle bir rapor var. Evet, Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'ndaki altın madeni çalışmaları nedeniyle on binlerce ağaç katledildi biliyorsunuz. Çeşitli gerekçeler var bu konuda alakalı olarak, nasıl ağaçları katledildiğine dair. Hatta 100 bin üzerinde değil mi? Evet. Bugün gün boyu sürecek buluşma olacak. Vicdan, Su ve Vicdan Nöbeti ismini taşıyor bu buluşma. Etkinliğe on binlerce vatandaşın katılması bekleniyor. Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti büyük bir buluşmaya sahne olacakmış. Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum. 26 Temmuz'da başlayan Su ve Vicdan Nöbeti Kirazlı Balaban'da büyük buluşmasını gerçekleştirecekmiş. Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada tüm kentlilerimizi, kalbi burada bizimle beraber atan herkesi ve sesimizi dünyaya duyurmamızı aracılık eden tüm basın camiasını, dünya mirası Kaz Dağlarımızın geleceğine sahip çıkmaya, mücadelemize ses olmaya davet ediyoruz denilmiş. Evet, Zülfü Livaneli de bir açık mektup yazarak UNESCO'ya, bir zamanlar kendisinin de temsilciliğini yaptığı, kültür temsilciliği yaptığı UNESCO'ya, yani biliyorum fazla bağlayıcı etkiniz yok ama gene de dünyayı uyarabilirsiniz. Bu eski mitolojinin kaynağı olan İda Dağı diye bilinen, bütün tanrıların yaşadığı yerde şimdi bir madenin altın hırsı için paramparça edilmesine karşı çıkın. Burada da mücadeleye, burada verilen mücadeleyi de destek verin demişti. Gerçekten bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de Kaz Dağları'nda yaşam, doğa ve tarihe saldırıya karşı eylem günü diyor. Çevreciler de mücadelemiz show değil demişler. Yani this is not a drill anlamına gelen bir söz. Bu şu sıralarda aktivistlerden çok sık duymaya başladım. Bu bir tatbikat değildir. Gerçek bir yürüyüş diyorlar. 2 kilometrelik yürüyüş. Kanadalı Alamos Gold şirketinin yapmak istediği altın madenciliğine tepkiler büyümüş. Çevrecilerin başlattığı su ve vicdan nöbeti, işte senin de söylediğin, her geçen gün artıyor. Katılım bugün Cumhuriyet Halk Partili vekiller, belediye başkanları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları, köylüler, öğrenciler, üniversite öğrencileri ve bilim insanlarının katılacağı 2 kilometrelik yürüyüş ve eylem var. Çok büyük. 11'de başlayacak, değil mi? Evet. Yani sayısız ağaç kesildiği için doğal yaşamın bozulduğunu, kurtların köylere indiğini, ceylanların bölgeden kaçtığını belirten Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da bu Kaz Dağları'nı kurtarma eylemidir demiş. Kaz Dağları'nda yaşanan katliamı önlemek için Moğollar grubu bugün Fazıl Say'da 18 Ağustos'ta konser verecek. Mehmet İnmez'in haberi bu. Halk Edremit'teki projeyi durdurdu diye bir haber var. Eskişehir'de de çevre katliamıyla karşı karşıya olunduğunu belirtiliyor. Fakat büyük bir mücadele var. Dünya mirasına sahip çıkıyorlar. Ve Çanakkale Belediyesi de şey demiş, sen yoksan bir eksik diyor. Biyanet'ten de bu haberi takip edebiliriz. İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada da Çanakkale'nin tek içme ve kullanma su kaynağı Atikhisar Baraj Havzası ve Bayramiç ve Çan Havzalarını mahvedecek altın ve gümüş madenciliğini protesto için bugün 11'de Çanakkale Kirazlı Balaban'da buluşuluyor işte. Baro tarafından da otobüs kaldırılacaktır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Halkların Demokratik Partisi'nden destek gelmiş. Önemli büyük bir hadise ve Change.org üzerinden Tema'nın yürüttüğü kampanyada kaça ulaştı bilmiyorum ama belki bakıp bulabilmemiz imkanı var. Yani 100 binin üzerine çıkmıştı, hatta 200 bine doğru da gitmekteydi. HDP'nin ekolojiden sorumlu eş genel başkan yardımcısı ve İzmir milletvekili Murat Çepni de Kaz Dağları hepimizin, bütün canlıların, gelecek kuşakların Kaz Dağları'nda 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek büyük buluşmaya bütün halkımızı katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz diyor. Bugün Özgürlük Parkı'nda saat 21'de de Moğollar konseri var. Ta 2000'li yılların başında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA ve Enerji Bakanlığı bölgede maden yataklarını araştırıp haritalandırma yaptı. Zaten çok kolay aslında, yani uydudan da görülebiliyormuş. Fazla şirketlerin de fazla bir çaba harcamasına lüzum yok. Altın nerede? Biz oradayız diyorlar. 254.675 kişi imzalamış ve bu sayı her dakika artıyor. 254.000, ben 200.000'e yakınken bırakmıştım. Evet, hızlı bir şekilde artıyor herhalde. Sürekli artıyor, evet. Yani Aydın Engin de Eşeğin Vajinası adlı bir yazıda bugünlerde Kaz Dağları'nda, Madra Dağları'nda, Havran'da, İvrindi'de, Şirince'de memleketin ekonomik refahını artırmak için, bu tırnak içinde, çırpınanlara itiraz eden hainlere benzer telefonlar gelirse şaşırmayın diyor. Türkiye kamuoyu altın madeni elde etmenin doğa ve insan üstündeki ölümcül etkilerini ve sonuçlarını ilk kez Bergama'nın Ovacık köyü yakınlarında Eurogold adlı Güney Afrika'dan Kanada'ya, Papua Yeni Gine'ye kadar ardında zehirlenmiş topraklar ve sakatlanmış insanlar bırakan firmanın Türkiye'ye adım atmasıyla tanıdı diyor. Ve sonra bütün yakından araştırmış olduğunu Cumhuriyet Gazetesi'nde tırmıkta bunları anlatıyor, hikayesini. Ve o tarihte hatta İlhan Selçuk yukarıya çağırdı yazı işleri yönetmeni diyor. Yayın yönetmeni yazar İlhan Selçuk. Oğlum bu ne belalı işmiş, baksana MGK'dan Meryem. Milli Güvenlik Kurulu'ndan 3 yıldızlı bir general, memleketin servetiyle oynuyorsunuz diye uyarmış. Ne oluyor ya demiş. O da soruyor Aydın Engin, sen ne dedin abi diye İlhan Selçuk'a. Siz kendi işinizi iyi yapın, biz de kendi işimizi iyi yapalım deyip kapattım telefonu diyor. Ama bitme, Cumhuriyet'in telefon santralinin o günlerindeki çalışanlarından, o günlerdeki Fatoş dahili telefonumu çaldırdı. Yüzünü görmedim ama sesinden gözlerinin fal taşı gibi açıldığını anladım. Aydın Bey, orgeneral var telefonda, 4 yıldızlı yani, bağlıyorum demiş. Oysa deneyimli Fatoş, bağlayayım mı yok mu diyeyim diye sorardı. Sormadan bağladı. Karşıda bir kuvvet komutanı. Selamsız sabahsız hemen lafa girdi. Aynen aktarıyorum. Bana bak gazeteci, bugünkü yazını okudum. Bugünkü yazı var ya, sen eşeğin vajinasına su kaçırdın. Aynen böyle dedi. Ben şimdi vajina diyerek aklımca biraz kibarlaştırdım. Yoksa o adlı adınca söyledi ve çat telefon kapandı diyor. Uzun, çok uzun bir tanıklıktan küçücük birkaç dilim aktardım. Bugünlerde Kaz Dağları'nda, Madra Dağları'nda, Havran'da, İvrindi'de, Şirince'de memleketin ekonomik refahını artırmak için çırpınanlara itiraz eden sözde doğa ve yaşam savunucusu hainlere benzer telefonlar, uyarılar gelirse şaşırmayın istedim. Bir de onca söylenene, yazılıp çizilene, eylemlere aldırması gerekenler asla aldırmaz ve Kuzey Ege'de altın cinayetleri devam ederse sorunun ne kadar derinlerde ve yükseklerde olduğunun kavranmasına yardımcı olmak istedim. Yoksa kötü bir niyetim yok. Vatan onlara minnettardır, benim gibilere ise. Cümlenin sonunu siz getirin emi diye bitirmiş yazısını Aydın Engin de T24'ten bugün. Evet, böyle bir şey var. Büyük, dört bir taraftan yani en çok etkilenecek olan şeylerden bir tanesi de mesela kesinlikle şey bu türcü generaller matematik değil. Matematik köyüydü. Evet. Ali Nesin'i yaptı. Yani 1000 metre mesafe bile yok oraya. Akıl almaz şeyler oluyor ama işte vicdan zinciri oluşuyor bugün. 11'de toplantı, 12'de basın açıklaması, 13'te işletmenin olduğu bölgeye hareket, 15.30'da da nöbet alanında basın açıklaması programı var. Çok kapsamlı bir şey var. Evet, şimdi saat 9'a gelmek üzereyken sadece haber başlıklarından biraz önce başladığımız birkaç şeyi de söyleyelim ve sözü Ali Bilgi'ye bırakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük kitle katliamları oldu. Dayton'da, Ohio'da, El Paso'da, Texas'ta ve de Chicago'da meydana geldi. En az 29 kişinin katledildiği ve 100'e yakın yaralının bulunduğu da belirtiliyor. Çok yakalanmış aslında genç bir ırkçılık ilk defa olarak. Saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 günlük yas ilan edilmiş 3 ayrı bölgesinde. Yani Texas, Ohio ve Chicago'da 5 gün sürecek milli yas ilan etmiş Donald Trump. Çok üzülmüş anlaşılan. Ya çok acayip. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 215 günde ki bu dünkü haberdi Diken'den 251 saldırı olmuş. Toplamda 531 kişi ölmüş. 2056 da yaralı var. Bu son yaralar dahil değil buna. Yani günde 1,5 ölü ve günde 5 ila 6 yaralı olduğu söyleniyor. Yani hesaplanabiliyor. Çok çok acayip bir şey ama en ağır şey bir hafta içinde sadece 34 kişi silahlı saldırılarda zaten son haftada oldu ve bir kadın El Paso'da ki El Paso dünyanın en güvenli Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli şehri çıkıyordu. Şimdi artık Donald Trump da bunu söylemişti. Evet. Mültecilere karşı da tedbir alındığı filan düşünülüyordu. Ama saldırı mültecilerden değil bir beyaz ırkçıdan geldi. Bütün Latinlerin ölmesi gerektiğini söyledi. Donald Trump'ın izinden giden pek çok insan çıkması normaldir bu nefret suçlarından. Ama El Paso'daki Walmart'ta yanılmıyorsam değil mi? Evet. Bir şey oldu. Çok ağır bir şey. Walmart süpermarketinde Texas sınır kasabasındaki şehrindeki bu şeyde bir kadın 25 yaşında bir genç kadın küçücük 2 aylık çocuğunu korumak için vücudunu kurşunlara siper ederek ölmüş. Evet. Böyle bir dünyada yaşanıyor ve güvenli şehir bölgesi şeyini ebediyen kaybetti tabii El Paso artık ama beyaz bir adam Latinoları öldürmeye kalktı işte böyle bir Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin korkunç sloganları sonunda böyle oldu bir de National Rifle Association gibi NRA gibi yani Ulusal Top Tüfek Derneği'nin baskıları sonucu ne münasebet. Başka tedbirler alacağız. Hatta okullara bile silahlı adam yerleştirmemiz gerekir diyen bir eğitim bakanı Betsy DeVos da var. Bir de savaş haberleri devam ediyor. İran bir petrol tankerine daha el koymuş Deutsche Welle Türkçe'den. İran devrim muhafızlarının yabancı bir ülkeye ait bir petrol tankerine bazı Arap devletlerine yakıt kaçırdığı gerekçesiyle el koyduğu bildiriliyor. Gerilim var. Onun dışında da Keşmir'de turistlerden boşaltılmış Hindistan-Pakistan arasında zaten kim bilir kaç savaş olmuştu. Gene binlerce turist ve Hindu hacılar çıkarılmış oradan Cuma'dan bu yana. Çünkü Hindistan hükümeti yıllık 45 günlük hacılık şeyini Himalaya mağaralarına iptal etmiş. Gerilim var. Ne olacağı belli değil. Bir şey haberi de Türkiye'den gerginlik yaratabilecek bir haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna da gireceğiz. Biz bunu Rusya ile paylaştık. Taciz atışlarına sessiz kalmamız mümkün değil açıklamasında bulunmuş. Bunu o zaman bunları da savaş ve ekonomi ilişkilerini de Ali Bilge ile konuşacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhaba. Günaydın Ömer Bey, merhaba Can, merhaba Selahattin. Hepinize iyi yayınlar ve iyi haftalar. Günaydın Ali Bey, merhaba, sağ olun. Cüneyt Cebenoğlu'nun ardından evet. Bir yarım saat onu anma fırsatı da bulduk. Çok yüreğimiz yaralı yani. Evet, ben de yani onunla başlamak istiyorum. Tüm Açık Radyo ailesinin ve kendi ailesinin sevenlerinin, bilenlerinin başı sağ olsun. Çok üzücü bir durum. Ben de çok üzüldüm. Onu belirterek başlamak istiyordum zaten programı. Başımız sağ olsun. Evet, bugün şey. 11'de bir gün gazetesi önünde bir tören, sonra da 13-15'te Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazının ardından orada gömülecek. Çok şey bir hafta, yani yaz ayları şey ama özellikle bölgede hem içeride hem bölgemizde ciddi çatışmalar yaşıyoruz. Yani bir taraftan Pençe Harekatı Irak, Kürdistan bölgesinde, Kuzey Irak denilen bölgede devam ediyor. Ve 489 kişi geçen hafta Genelkurmay bilgilendirme yaptı. PKK'lı olsa gerek etkisiz hale getirildi diyorlar. Yani bayağı bir ciddi savaş var orada devam etmekte olan. Bir yandan işte Suriye'nin içerisinde Fırat'ın doğusuna yönelik hamlelerde bulunacağını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da beyan etti. Ve orada ciddi bir askeri yığınak var sınırda. Öte tarafta Doğu Akdeniz gerilimi hali hazırda sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda ki durumlar belli. Evet, yani yeni bir gelişme de var. İran yeni bir kaçak olduğunu iddia ettiği ya da söylediği bir tankere el koymuş. İngiltere'de, Britanya'da zaten bir savaş gemisi de yollamıştı oraya. Yani çok orası da gayet gergin. Hürmüz Boğazı dünyada en çok petrol nakledilen, yani gaz, petrol nakledilen, fosil yakıt nakledilen yerlerden, boğazlardan bir tanesi. Belki de birincisi. Evet. Yani Doğu Akdeniz'de de yine doğal gaz nedeniyle gerilim hüküm sürüyor. Hürmüz Boğazı böyle. Bu arada 1987'de Gorbaçov Reagan tarafından imzalanan orta menzilli nükleer başlıklı füze anlaşması da iptal edildi. Geçen hafta itibariyle yürürlüğe girdi. Evet. O yani, da çok önemli. Çok önemli ve yani Avrupa'nın güvenlik sistemi kalmadı. Bu bağlamda böyle bir durumla karşı karşıya. İşte Trump bir atakta bulunup Çin'le Rusya'yla yeni bir anlaşma yapabiliriz diye gündeme getirdi. Yani hem dünyada hem bölgede hem bizde işte İdlib meselesi bir türlü, yani İdlib'de Suriye yönetimi Türkiye'nin oradaki son Soçi görüşmelerinde Türkiye'nin üstlendiği rolü yerine getirmediğini belirterek oradaki cihadist gruplara etkisizleştirmesine ilişkin Türkiye'nin yükümlülüğünü hatırlattı. Hep böyle bir şey içerisindeyiz, çatışmalı bir süreç içerisindeyiz. Geçen hafta da zaten iki konuya işaret ederek tamamlamıştık, önceki hafta pardon. Birincisi Merkez Bankası ile ilişkin yapılan düzenlemeler vardı, başkanın görevden alınması ve sonrasında faiz indirimi. Onun için de Merkez Bankası kaynaklarına ihtiyacı var iktidarın demiştik. Ve aynı zamanda da savaş ya da savaş gibi bir gerilimlere ihtiyacı olduğunu altını çizmiştik. Bu ortamda zaten Merkez Bankası'nın biliyorsunuz önce karına, ardından ihtiyat akçesine el kondu. Ve daha genişlemeci bir maliye politikasının borçlanma limitleriyle ilişkinde yapılan açıklamalar genişlemeci bir maliye politikasını ortaya koydu. Zaten Türkiye ekonomisine ilişkin yayınlanan verilere ve bilgilere, verilen aktarılan bilgilere çok kuşkuyla yaklaşıyoruz epey bir zamandır. Çünkü hukuk devletinin zafiyete uğradığı bir ülkede veri ve bilgi güvenliği konusunda da ciddi tereddütler var. Bunlara ilişkin de geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlardaki tutarsızlıklar, artık Merkez Bankası yani 2011'den beri bağımsızlığının önemli ölçüde bitirmişti. Ama şimdi tamamıyla sarayın kontrolüne geçen bir Merkez Bankası var. Ve yani uluslararası gelişmelerde Amerikan Merkez Bankası'nın Türkiye gibi ülkeleri rahatlatacak oranda bir faiz indirimine gitmemesi de altı çizilmesi gereken hususlardan biri. Çünkü Türkiye dış kaynak temininde ciddi zorlanan bir ülke pozisyonunda. Yani sıcak para bile girmiyor Türkiye'ye istediği ölçüde. Ve Eylül ayı ile birlikte yani bu Temmuz-Ağustos ayları ülkenin kamu ve özel sektörünün dış borçlarını ödeme açısından yoğun olmadığı bir aylar olarak karşımıza çıkıyor. Ama Eylül'den itibaren bankaların sendikasyonları vadesi gelen dış borçlarının yenilenmesi için yoğun bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ve ekonominin ihtiyacı olan taze kaynakta şu anda açıkçası gittikçe tükeniyor. Bu bağlamda da durgunluğu aşmak için faizlerin düşürülmesi tek başına, Merkez Bankası politika faizinin düşürülmesi piyasa faizlerinin düşmesi anlamına gelmiyor. Ve bu anlamda işte enerji sektöründe 55 milyar dolarlık batık var. İnşaat sektörü inanılmaz bir batık içerisinde. Bunları çözecek özel sektör, otomobil sektörü kıvranıyor. Yani onca işte takım teşvikler verildi, ÖTV şeyleri, indirimleri vesaire. Kamu maliyesinde ciddi bozukluklar var. Türkiye bir taraftan da demin de söylediğim gibi Suriye sınırında yığınağı var. Öbür tarafta pençe harekatı dediği bir harekat sürüyor. Ve onlar o konuda da genel olarak baktığımızda hem Kuzey Irak'taki Kürt yönetiminden fazla değil hiçbir ses duymadık. Hem de Irak devletinden de, yani Türkiye güneydeki iki ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor ve orada istemediği kesimlerle bir savaş şeyini sürdürüyor. Dünyanın bu tarafında böylesine bir alevli ortam var ve bu bizim güney sınırımızda cereyan ediyor. Bu şey bana bir çağrışımda bunu. Bu arada S-400 meselesi, yani 9 Eylül'e kadar Amerika'da kongre tatilde sanıyorum. Ona kadar bir karar almama eğilimi belirdi. F-35'lerin teslimatının el çektirilmesi Türkiye'nin o karar alındı ama diğer yaptırımlar için 9 Eylül'e kadar fazla bir şey yapılmaması kararı var. Bir de şöyle bir açıklama oldu, yani Türkiye 400'leri aktive etmediği müddetçe diğer yaptırımlar gelmez. Bu ne demek oluyordu? Ben de okudum fakat yorum bunca yıldır işte bu konuyu iyi kötü incelemeye çalışan insanlardan biri olarak aktive etmemek ne demek? Yani bir füze savar sistemini çalıştırmamak üzere, satın almak üzere. Evet. Bu ilk defa duyduğum bir şey benim yani. Siz bir yorum getirebiliyor musunuz buna? Bunu Yunanistan'da yapmıştı. Yunanistan'da S-300'leri çürüdü yani. Hurdaya çıktıydı. Peki niye alıyorlar o zaman? Valla şu anda zaten bunu sorguladığınızda bu boşluk var. Birincisi yani 2020'ye kadar bunun rampalarının yani kurulumla ilgili bir süreci var. Yani hemen aldınız, geldi, mürtette duruyor. Bunun kurulumu için Rus mühendisler gelecek, subaylar gelecek, bir takım eğitimleri Rusya'da da devam etmekle birlikte sanıyorum aktive olması, işler hale gelmesi bir zaman alıyor. Ayrıca bu şey bir karar yani, politik bir karar, o dengelere göre biz bunu aldık ama kullanmayacağız da diyebilirsiniz. Orada durur ya da pasif bir konumda envanterinize geçirmiş olur musunuz? Yani aktif envantere geçerseniz zaten savaş olur. Yani zaten bu bir savunma sistemi. Şimdi bu bana şeyi çağrıştırdı. Yayında yapmadığımız dönemde okuma, tekrar okuma imkanı bulduğum bir dönem var. Birinci Dünya Savaşı. Bu içinde bulunduğumuz günler Birinci Dünya Savaşı için son derece hareketli günler. Hem Almanya, Rusya, İngiltere denkleminde hem de Osmanlı İmparatorluğu denkleminde. Bu S-400'lerin aktive edilmemesi de benzer bir takım hususlar var. O dönemde bir analoji kurmak mümkün. İzleyicilere de hatırlatmak babından. Yani o dönem 1900 Balkan Savaşı'ndan sonra Türk donanması çok kötü. Onu canlandırmak için İngiltere'ye iki tane savaş gemisi sipariş edilir. Bunlardan bir tanesi Osman, birinci Osman gemisi, diğeri Reşardin gemileri. Bu gemiler o dönemin teknolojisine göre çok üstün. Özellikle Osman önemli bir gemi, en yüksek teknolojiyi barındırıyor. İngilizler bunu yaparlar. Hatta 1913 yılında teslim aşamasına gelmiştir bir tanesi. Ama Türk limanları bu gemilere uygun olmadığı için İngilizler rıhtım yapmak üzere Türkiye, o zaman Osmanlı topraklarına gelirler. Ve gittikçe de işte o 1914'ün Temmuz'unda, Haziran'ında işte Avusturya veliahtının istiklal tarafından öldürülmesiyle gerilim üst noktaya gelir. Ve de işte Temmuz sonu itibariyle Avusturya ile Sırbistan arasında şey başlar. Bu sıralarda da işte geminin Türkiye'ye teslimi, Osmanlı'ya teslimi meselesi gelir. Bu teslimatı beklerken bir taraftan da yani İttihat Terakki Cemiyeti önce işte Rusya tehdidi nedeniyle İngilizlerle ve Fransızlarla ittifak arayışına girse de İngilizler ve Fransızlar bu konuya yanaşmazlar. Kendilerine göre Türkiye'nin Rus işgaline uğramasını engelleyebilecek ittifak için kalan tek ittifak ülkesinin Almanya olduğunu düşünürler. Ve Almanya aslında çok uzunca bir süredir de imparatorluğun içinde Türk ordusuna danışmanlık, yenileme, yeniden yapılandırma şeyini vermektedir ve önemli bir heyette İstanbul'da bulunmaktadır bu ordunun rehabilitasyonuna falan ilişkin. Neyse, böyle günlerde tabii istihbarat savaşları da bir taraftan dönüyor. Almanya ile yanaşma politikasını izlemesine karşın Almanya ne İmparator Kaiser ne de Şansölye Osmanlı'nın birlikte ittifak kurma eğiliminde değillerdir önce. Çünkü anlamlı bir katkıda bulunamaz Osmanlı bu haliyle bize diye düşünüyorlar. Yani çünkü ordunun içini de biliyorlar. Nelerin eksik olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir şeye yanaşmıyorlar. Bir de o devirde savaşın 3 ay süreceği, 5 ay süreceği en fazla tahmin ediliyor. Evet, her büyük savaşta öncesinde olduğu gibi. Evet, hemen biter diye. Hemen yani bayağı bir inanç var. Kazanırız, biter anlayış. Biter. Evet. Osmanlı da bize savaşın sonuna ancak yetişebilir. O yüzden bununla bir ittifak kurmaya gerek yok derler. Ama görüşmeler de bir yandan da sürüyor. İşte tam bu dönemde gemilerin teslim aşaması gelir bu Reşadiye ve Osman. Bu tam bu sırada yani gönderilecekler. Churchill savunma donanma bakanı. Evet. Gemilere Bahriye bakanı. Evet. Nazırı. Bahriye nazırı. Bir hatta İngiltere yasalarına uygun olmayacak bir şekilde der ki bu gemileri göndermeyin. Şirkete söyler, imalatı yapan şirkete. Sonra bunun hukuki arayışına girerler. Bakarlar ki hukuki şey ancak bu gemileri satın alma usulüyle dahil edebileceklerini önerir Dışişleri Bakanlığı. Ama Büyük Britanya'nın çıkarları hukukun üstündedir. Buna formül bulunur. Bu arada bizim İttihat Terakkiciler şüphelenirler bu teslim edin ve bunu da öğrenirler yani bir şekilde teslim edilmeyeceğini. Ama dünya bunun Türkiye'ye teslim edileceğini, Osmanlı'ya teslim edileceğini bilmektedir. Peki ya, sadece Ali Bey, şeyi sormak istiyorum arada. Yani parası verilmemiş mi o zaman? Verilmiş, verilmiş. Bu Churchill'e ve Britanya'ya evet. Yakışıyor mu yani bu parası? Ya, ödenmiş şeyi vermemek yani. Valla işte herhalde onun da hesaplaşması Lozan'da filan oldu. Bilmiyorum yani 2,5 milyon, yani pardon daha fazla, 80 milyon galiba o zamanki İngiliz şeyiyle ödenmiş parası bunun. Şimdi peki Osman ve Reşadiye gemilerine o zaman tabii yeniden isim verilerek mesela Charles filan gibi nasıl donanmaya dahil oldu bilmiyorum ama yeni isimlerini de öğrenmemiz lazım. George falan. Bakarız ona. Olabilir Winston. Grey falan o zaman. Valla şimdi bu esnada bizimkiler Almanya'da ittifak kuralım teklifinde bulunuyorlar. İşte bu gemiler geldi geliyor. Hatta Almanlar diyor ki yani bu gemiler hangi ülkenin tarafın diyeyim ittifakın kayıtlarına girerse o bir üstünlük sağlıyor. O sırada 7 savaş gemisi üstünmüş İngiltere Almanya'ya karşı. Bu da çok ciddi bir fark tabii. Fark yani. İşte ikisi buraya geçerse bir takım dengelemeler söz konusu olabiliyor. Yani ama bunlardan kimsenin haberi yok. Ve işte Almanya sürekli ayak sürmesine karşın Enver Paşa'mız bu son 15-20 yıl içerisinde çıkan bir belge diyor ki yani bizi ittifakta kurmanız için size anlamlı, Almanlar sürekli anlamlı bir katkınız ne olabilir? Şu anlamlı katkınız diyor, bizim bu iki gemiyi size veririz diyor. Yani Almanlar bunun üzerine dönüyorlar yani Osmanlı ile ittifak kurma. Ama bunu Enver teklif ederken Falkenhayn ve Alman Büyükelçisi Wagenheim'a ondan sonra gemilerin teslim edilmeyeceğini biliyor. Gemilerin teslim edilmeyeceğini bilerek bunları sizin envanterinize geçiririz. Bizi ittifaka kabul edin teklifinde bulunuyor Almanlara. Almanlar bunu görünce kararlarını değiştiriyorlar. Ve bir süre sonra, birkaç gün sonra resmi olarak Churchill Osmanlı İmparatorluğu hükümetine bunun artık gemilerin satın alındığını bildiriyor. Bu arada ama Osmanlılar Almanlarla ittifakı, gizli ittifakı yapıyorlar, ilan etmiyorlar tabii. Tam o sıralarda işte şeydeki Akdeniz'deki Goven ve Breslau bir takım yerleri bombalaya doğuya ve Çanakkale Boğazı'na geliyor. Evet, Goven ve Breslau zırhlıları evet. Bunlar Almanların. Ve sonra ne oluyor? tam Çanakkale Boğazı'ndayken arkadan da İngiliz donanması geliyor zaten. Bu arada bizimkiler geçiş izni veriyorlar ama bir şartlı diyorlar. Bu iki gemiyi biz satın almış ve parasını ödemiş göstereceğiz diyorlar. Almanlar çılgına dönüyor falan. Ya ve o zaman tamam diyorlar, yani bakın arkada İngiliz ordusu var. Zaten Churchill de bunu Alman Osmanlı danışıklı dövüş olarak, onlar da olayı Babali'nin entrikalarını bilmiyorlar yani. Ondan sonra ve işte bir süre sonra diyor ki Türkiye biz tarafsızız. Gizli anlaşma zaten ilan edilmemiş. Bu gemiler de bizim satın aldık. Termaferimizi satın aldık. Ondan sonra bu arada Churchill'e ateş püskürüyor İngiliz kamuoyu. Bak teslim etmedin adamların gemilerini, onların kucağına atıyorsun filan diye. Ama buna rağmen bir savaş ilanı filan söz konusu değil. Bu arada Almanya, Rusya'ya, İngiltere'ye ve şeye savaş ilan ediyor. Ama Osmanlılar herhangi bir kıpırdama yok Osmanlı hükümetinde. Çünkü Osmanlı hükümeti Almanya'ya ittifakı kurmuş ama daha başka ödünler, tavizler de koparmak istiyor. Ve işte parasal yardım. Ama bu arada çok ilginç bir şey oluyor. Bu da çok ilginç. Osmanlı hükümeti tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırıyor. Kapitülasyonlar kaldırılınca savaşan devletler Avusturya, Almanya, Fransa, Rusya ve İngiltere ortaklaşa Osmanlı hükümetini protesto çekiyorlar. Nasıl kaldırırsın bu kapitülasyonları falan diye. Ondan sonra biz de diyor tek taraflı kaldırdık diyor şey. Ve yani Osmanlı savaşa girmesi için ondan sonra İttihat Terakki içerisinde işte Enver'in üstünlüğünün ele geçirmesi süreci, Talat'la Enver'in bu süreç içerisinde oluyor. Ve nihayetinde işte Kasım ayında o Goben ve Breslau, ki o gemileri işletecek beceri de yokmuş. İşte o gemilerin komutanını Osmanlı donanmasının başına geçiriyorlar adamı. Ve o subaylar sadece kıyafet değiştiriyorlar. İşte Rus donanmasının kıyılarını bombalaması suretiyle şeye giriyor. Yani aktive oluyor şeyler. Ve savaşta savaşa da o şekilde giriyor. O şekilde giriyor. Alman subay, Türk adı alıyorum bilmiyorum ama gemiler Göben Yavuz oluyor bildiğim kadarıyla. Midilli ve Yavuz oluyorlar evet. Midilli'de Breslau oluyor. Ama bence yanlış isim, Osman ve Reşadiye isimlerini vermelilerdi. Osman ve Reşadiye'nin akıbeti sonra yalnız o gemilerde de yapım hataları çıkmış daha sonra İngiliz donanmasına girdiğinde. Bayağı problemli olmuş. Şimdi burada yani tarihçiler açısından işin, yani bizim bildiğimiz evet yani Alman yalnız politika İttihat Terakki'nin için özellikle Enver bir numaralı bir Prusya şeyi. Ama burada Almanlarla olan ilişkilerinde böyle bütün alacaklarını almadan masaya oturmamışlar. O anlaşılıyor ve özellikle bu Osman gemisi bir havuç olarak kullanılmış ki havuç elden gitmiş olmasına rağmen. Ama peki Osman ve Reşadiye'nin paralarını iade etmiş mi Britanya? Benim bildiğim, yani onu tam bilmiyorum, yani bakmam lazım. Bu şeyler, hesap kesimleri daha çok Lozan'ın belki ekonomik maddelerinde söz konusu olabilir. Çünkü bu yıl aslında 1919 yılındaki Birinci Dünya Savaşı sonrası Paris Anlaşması'nda 100. yıldı. Paris Anlaşması da çok önemli bir anlaşma. Almanlarla masaya oturdular ve 6 ay falan sürdü. Hatta Wilson Paris'e geldi. Yani yıllarca sürecek akisleri olan bir anlaşma ve İkinci Dünya Savaşı'nı da tetikleyen bir anlaşma olduğu bilinir. Biliyorsunuz Keynes özellikle Almanya üzerine gidilen yaptırımlara karşı çıkmıştır. İngiliz heyetinin ekonomi şeyidir orada ve bu yaptırımlar ağırdır, gereksizdir. Başka çatışmaları, gerilimleri tetikler diye uyarır. Özellikle Almanya'ya getirilen. Sonra Bulgaristan, Avusturya ve o zaman artık Osmanlı İmparatorluğu'nda ayrı ayrı anlaşmalar yapılır. Paris Anlaşması başlı başında dediğim gibi önemli bir anlaşma. Onun da 100. yılı. Bu bağlamda baktığımızda yani orada Türklerin sadece bir sureti gözükür. Esas işte Mondros, Sevr, Ateşkes şey üzerinde Cerenli'den ve Lozan'da biter benim bildiğim. Evet, pek çok yani bütün bu bağlamda. Şeyler Osmanlılar, Reşadiyeler, Yavuzlar, Midilliler filan sonucunda tabii Beş ayda filan. Evet, buradan SS'lere S-400 ya da S-400'e kadar giden süreç içinde yani Birinci Dünya Savaşı'nda da kaç milyon kişi öldü can? 15 mi? 20 milyon mu? Yok, hani? Daha fazla. Evet. 20 filan. Resmi rakamlara göre belki biraz da altında olabilir ama farklı ülkelerde farklı kaynaklar üzerinden değerlendirildiğinde Rusya'nın da içinde bulunduğu çok daha fazla oluyor 20 milyonda. Evet. Yani ve zaten iki savaşı birlikte ele aldığınızda muazzam bir şeye ulaşıyor. Evet. Yani bütün yerlerinden yurtlarından olan insanları falan hiç saymayalım. Evet. Ölen hayvanları. Tabii. Üç imparatorluk çöküyor. Evet. İşte onun bakiyesi ülkeler var. Rusya'daki tabii devrim bu süre içerisindeki önemli gelişmelerden biri. Yani Ağustos ayının bu günleri hem 100 yıl sonra da 100 yıl önce de bu tür gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ama peki, yani ben bir de bir süre biterken şeyi de sormak istiyorum Ali Bey. Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ile de paylaştık. Biz bunu Rusya ile de paylaştık. Taciz atışlarına sessiz kalmamız mümkün değil diye bir açıklama yaptı. Enflasyonun da düşeceğini de aynı konuşmada evet. söylemişti. İstanbul-İzmir otoyol açılışında konuşuyor. Ama bu da çok ciddi şekilde zaten son derece gergin olan Orta Doğu'da yeni çatışmalar yaratır mı acaba? Ne diyorsunuz? Yani ben Fırat'ın doğusu konusunda yani böyle bir olur verildiğini düşünmüyorum. Açıkçası yani İdlib'i hedef alacaktır o yarım kalan işi diye düşünmek durumundayız. Çünkü Fırat'ın doğusuna girdiğiniz takdirde bu öbürlerine benzeyecek bir savaş olmaktan çıkar. Ve ona yani Kuzey Irak'taki şeye hiç ses vermiyor Amerika. Hiç, yani onun için önemli. Ama burada önemli. Oradaki yani Suriye demokratik güçlerini gözden çıkarabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani mış gibi savaşa ya da yani işte savaşa ihtiyacı var Erdoğan bunu yani altına hep çiziyoruz. Bu tür şeyleri iç politikadaki gerilemesinin yeni doğan bir doğmak üzere olan muhafazakar yeni bir hareketi de ve çünkü böyle bir savaşa girdiğimizde bütün şey ruhu, yeni kapı ruhu oluşuyor biliyorsunuz. Türkiye'de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda hiçbir net yani net tavrı net şeyi destek veriyor. Ondan sonra ama yani ben Fırat'ın doğusu işi de ne kadar ilerleyebilir diğer harekatlara benzemez diye düşünüyorum. Evet, kaygı verici. Onu yapabileceği kaygı verici ve başka şeyler de işin içine girecektir. Dolayısıyla gerilimler hoş, onu o işine yarayan bir malzeme. Bir takım harekatlar önemli ama ben Amerika'nın da bir Rusya'nın paylaşmak diyor. Anlaşmak demiyor. Değil mi? Ben o evet. anlaştık demiyor yani. Hayır paylaştık pardon. Diyor. Bunu Rusya'yla da paylaştık açıkça. Biz bunu Rusya'yla paylaştık diyor. Dolayısıyla orada işi zor. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri bir üs kurmuş vaziyette bildiğim kadarıyla o bölgede. Yani yine Hacettepe'deki İncirli'ye ihtiyacını görebilecek büyüklüklere olmasa da şeyi var. Yani orada bütün büyük hacimli şeylere girişmek için bu iki ülkenin karşınıza olarak yapmanız pek kolay değil. Onun için sorunuzun cevabını evet. Böyle vereyim. İşte böyle. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan S-400'leri aktive edilmediği müddetçe, bakın Goben ve Breslau'da 4 ay falan aktive edilmemiş. Ondan sonra Sivastopol'u bombaladılar ve bu iş evet. bambaşka bir şey. Bambaşka bir büyük bir zimetle sonuçlandı. Evet. İşin tarihi gerçekleri de böyle detaylar yatıyor. Biz bugün bu detayları bilmiyoruz. S-400, F-35, Suriye. Çünkü bir tür parlamentonun önünde celal eden tartışmalar olmuyor maalesef. Biz çünkü artık parlamentonun zayıf olduğu bir rejime geçmiş durumdayız. Dolayısıyla belki yarın bu S-400'lerin aktive edilmemesi meselelerine ilişkin benzer hususların yaşanmış olabileceğini, başka enverlerin, bugünün enverlerinin olabileceğini öğrenmiş olacağız diye düşünüyorum. Evet, peki. Yani sürenin sonuna da geldik zaten. Bunu endişeler içinde devam edeceğiz konuşmaya. Yani tabii. Evet, gerçekten Ağustos ayında bu önümüzdeki günlerde bu çatışma dünyanın yüzeyinde. Daha bu arada işte Çin ve galiba Rusya'da uzayda bir takım, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuruyormuş. Evet, ayrıca Antarktika'da da tarihin en önemli anlaşmalarından bir tanesi, bütün ülkelerin riayet ettiği, uydu Antarktika'nın hiçbir şekilde bilimsel araştırmalar dışında hiçbir üsse, askeri üsse tabi olmaması gerektiği yolundaki geleneksel çok geçerli enderen anlaşmalardan birini de Amerika Birleşik Devletleri bozdu. Artık şimdi Antarktika'da silahlı gelişmeler olacağına dair haberler var. Onları da ileride takip edeceğiz. Çok kaygı verici olduğunu söylemem lazım. Evet, gerçekten. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve saat 9.40 devam ediyoruz konuşmaya, ki önemli haberle de devam edelim. Oradan da haftanın karikatürlerine bağlanacağız. Biraz önce Ali Bilge ile yaptığımız konuşmada bir nokta belki eksik kalmıştı diye tamamlayalım. Bütün bu savaş barış tartışmaları sırasında HDP'nin Diyarbakır'da 4 Ağustos'ta başlayan 1. Merkezi Örgütlenme Konferansı devam ederken Halkların Demokratik Partisi, yani HDP, Halkların Demokratik Kongresi yani HDK ve Demokratik Toplum Kongresi yani DTK ortak bir açıklama yapmışlar ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi önünde yapılan ortak açıklamayı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli okuyor ve şöyle diyor: DTK yani Demokratik Toplum Kongresi eş sözcüleri ve kongre üyesi arkadaşlarımızla, HDK Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüleri ve arkadaşlarımızla, tüm bileşen eş başkanlarımızla birlikte sizlere bir açıklama yapmayı uygun gördük diyor. Ve şöyle demiş: Türkiye çok derin politik ve iktisadi kriz içindedir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu barış ve demokrasi konusunda tüm Türkiye halkları, toplumu inisiyatif almalıdır diye bir iktidara ve muhalefete, ikisine birden yönelen bir barış çağrısı yapıyor. Ve diyor ki başta Türkiye olmak üzere tüm Orta Doğu'da oldukça kritik bir eşikten geçmektedir. Son 4 yıldır yaşadığımız baskı, otoriterleşme ve adaletsizlik sarmalı ülkeyi geri dönülemez bir noktaya götürmektedir. Önümüzde 2 yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 10 yıllar boyu sürecek bir kaos ortamı. İkincisi ise demokratik ve onurlu bir barışla daha güçlü bir toplum seçeneği. Türkiye'de kaosa karşı toplumsal barışın inşası için tüm siyasi çevrelerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, vicdan sahibi tüm bireylerin tutum alarak tarihi bir sorumluluk üstlenmeleri gerekmektedir diyor. Bunu Biyanet'ten takip etmek mümkün. Bizler bu süreçte toplumsal barışın gerçekleşmesi için sorunların konuşarak ve demokratik bir müzakere anlayışıyla çözülebileceğini düşünüyoruz. Bunun için üzerimize düşen tüm sorumluluğu almaya da hazırız diyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bütün partileri sorumluluk almaya çağırıyoruz deyip bölgenin tüm aktörleriyle de müzakere yürütülmesi gerektiğini söylüyorlar. Yapılması gereken Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde yerel demokrasi çerçevesinde eşit, özgür ve demokratik bir rejim inşasıdır. Bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın 2 Mayıs'ta yapılan avukat görüşmesinde kamuoyuyla paylaştığı 7 maddelik deklarasyon sorunların çözümü açısından son derece önemlidir. Sorunların çözümü ve bölge barışı için Sayın Öcalan'ın avukatları ve siyasi heyetlerle görüşmeler yapmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ve şöyle bitiyor. Şu çok açık ki Kuzey ve Doğu Suriye'ye veya Irak-Kürdistan bölgesi bölgesel yönetimi topraklarına yıllardır yapılan çeşitli askeri müdahaleler ve sınır dışı operasyonlarla kazanılmış bir şey yoktur. Ama kayıplar tarifsizdir. Bir kez daha barışın kötüsü, savaşın iyisi olmaz diyoruz. Siyasi iktidarı ve muhalefeti çatışma ve savaş politikaları yerine barış politikalarını ortak akılla üretmeye çağırıyoruz demişler. 4 Ağustos pazar günkü yapılan bir açıklamaydı. Bir de yarın ve önümüzdeki programlarda etraflıca ele alma fırsatı bulacağımız bir şey var. Covering Climate Now diye bir oluşum başladı. Columbia Journalism Review, yani Dünya Columbia Gazetecilik Dergisi, çok tanınmış bir dergi ve Nation dergisinin ortaklaşa bir girişimiyle Guardian gazetesinde ortak olmasıyla dünyanın önde gelen pek çok şeyi, haber platformu, yani çok önemli televizyon şeyleri de CBS News gibi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin hem belli başlı gazeteleri Philadelphia Inquirer, Minneapolis Star Tribune, San Francisco Chronicle, Seattle Times gibi ya da Japonya'dan Asahi Shimbun, İtalya'dan La Repubblica gibi Japonya ve İtalya'nın en büyük gazetelerinde ayrıca önde gelen itibarlı şeyler, bilim medyası diyelim onlara, Nature dergisi, Scientific American, Inside Climate News, Harvard Business Review gibi, yani hem bilim hem ekonomi ve çeşitli alanlarda önemli katkıları olan özel yayınlar, hem de dijital yayınlar, HuffPost, Vox, The Intercept, The Slate gibi. Ayrıca da kamu radyo istasyonları, işte New York şehri, Washington, Chicago, Philadelphia, Boston, New Orleans, Louisville ve San Francisco gibi çok tanınmış yazar ve aktivistlerin aralarında yer aldığı Bill McKibben, radyo ve televizyon programı dünyanın en bağımsız ve en önemlilerinden biri olan Democracy Now! gibi ya da Britanya'dan Channel 4 gibi, 4. kanal gibi hepsi bir araya gelerek 16 Eylül ile 23 Eylül arasında Birleşmiş Milletler'de, işte Guterres'in de başını çektiği iklim eylem zirvesine hazırlık yapıyorlar ve bizim de biz öteden beri yapmaya çalıştığımız gibi onların da katıldığı toplu bir şeyde en az bir saatlik tam yayın, hiçbir zaman Amerika medyası başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri bu küresel iklim aciliyetine izin vermeyen, yapmayan yayınlara karşı kuvvetli bir iklim tehlikesine karşı büyük bir yayına geçiyoruz. Çünkü şudur diyorlar, bu konuyu yazan önemli gazetecilerden ikisi kaleme almış bildiriyi ve Mark Hertzgaard ve Kyle Pope, Nation dergisinin çevre muhabirleri ve editörü. Birisi Hertzgaard, Nation çevre muhabiri, şeyde Karl Pop'ta editörü, diyor ki yeni bir taahhüde girişiyoruz. İklim hikayesi, iklim haberi dünyanın en önemli haberidir. Bunu etraflıca iklim krizini anlatmak için yeni bir taahhütte bulunuyoruz diyorlar. İklim krizini insanların anlayacağı bir şekilde işleyebilir miyiz diye Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yeryüzünün en önemli efsanevi gazetecilerinden, televizyon gazetecilerinden Bill Moyers'ın da desteğiyle böyle büyük bir taahhüde girişildi. Özellikle de Eylül ayında Greta Thunberg'in de ağırlıkla sunduğu gibi çok sayıda gazete, 60'ın üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan ve dünyanın dört bir tarafından, Brezilya'dan yayın organı, biz de aralarındayız tabii. Bu böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bu taahhütte şöyle ödeniliyor aynı zamanda: biz hiç kimseye ne yazacağını veya medya kanallarında ne haberler yayınlayacağını dikte edemeyiz. Sadece her haber kanalının iklimle ilgili gerçeklere daha çok yer vermek ve bu haberlere daha fazla görünürlük kazandırmak için canla başla gayret etmesini istiyoruz. İzleyicilerine bunun herhangi bir haber olmadığını, aksine iklim değişiminin ya da iklim krizinin çağımızın en ciddi felaket haberi olduğunu anlatmalarını istiyoruz. Mesele iklim krizine bilim insanlarından da çok uzun zamandır söylendiği gibi, gereken önemi, önceliği ve dikkati vermektir ki böylece hem tüm dünyadaki kamuoyu hem de politikacılar ya da karar alıcılar doğru ve akıllı kararlar verebilsinler. Şimdi biz medyayı, habercilerin üzerine düşen görevi şu şekilde açıklıyoruz denilmiş. Bu son derece önemli konuyu insanların iyice anlaması için nasıl ele almalıyız? Biz Covering Climate Now projesini gazeteciliğin, haberciliğin en kutsal sorumluluklarından birinin yerine getirilmesi olarak görüyoruz. Yani insanları bilgilendirmek ve herkesi ilgilendiren ortak sorunları ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm fırsatları hakkında yapıcı ve faydalı tartışma ortamlarını yaratmak olarak. Günümüz dünyasında bundan zorlu hiçbir problem yoktur herhalde diye devam ediyor ve medyada iklim kriziyle ilgili daha fazla haberlere yer vermek veya aksine onu görmezden gelmek bir değer yargısı seçimidir deniliyor. Örnek olarak da Amerika Birleşik Devletleri veriliyor. Uzun yıllardır ikincisini yapıyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Yani görmezden gelmeyi. İklim inkarcılığı, evet. Belli başlı tüm TV kanalları geçtiğimiz ilkbaharda Britanya'da doğan yeni bir kraliyet bebeğini bir hafta boyunca iklim haberlerini bir yılda verdikleri yerden daha fazlasını verdiler. IPCC, yani iklim değişikliği konusundaki hükümetler arası heyet raporunun geçtiğimiz Ekim ayında yayınlandığında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 50 gazetesinden 28'i, yani yarısından çoğu, bunu okuyucularını duyurmaya zahmet etmedi. Evet, Bill Moyers da zaten diyor ki yani durumun ne kadar önemli ve nelerin kaybedeceğimizi görmek için sadece çocuklarımızın ve torunlarımızın fotoğraflarına şöyle bir bakmamız, her gün bakmamız yeterli olacaktır. Olağanüstü bir durumdayız ve yalancılara, inkarcılara ve hiçbir şey yapmadan yana olanları kenara çekilin. Hayır demekte, inkarda gelecek yoktur diyorlar. Bunu çok ayrıntılı olarak tabii ki kapsayacağız. Çocuklarla beraber bu durumu. Şimdi haftanın karikatürlerine geçiyoruz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İzel Bey bugün stüdyomuzda konuğumuz aynı zamanda. Bir süredir sizi görmüyorduk. Evet, yolum buradan geçiyordu, uğrayayım dedim. İyi yapmışsınız efendim. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz değil mi? Hüzünlüyüz. Evet, çok. Evet. Tatsız maalesef. Başımız sağ olsun diyorum. Hep birlikte günaydın diyoruz. Cüneyt Cebenoğlu. Evet. Yani bu hafta sonu aslında iki tane tatsız haber aldık. Biri Cüneyt Cebenoğlu'nun o korkunç kaza haberi. Hemen ardından da dün sabah modalı bir hemşerimiz Cengiz Sezici. Belki ismi yabancı gelmeyecektir. Tabela ressamlığı yaparken oradan tiyatro ve sinemaya merak salan ve aslında sinemacı o da. Moda'da oturuyordu. Modalı bir hemşerimizdi. Ve Modanlar hakikaten Moda Caddesi'nin üzerinde o meslek lisesinin karşısındaki dairesinin penceresinden devamlı onu sokağa izlerken görmeye alışkınlardı. modalı arkadaşımız, karikatürist arkadaşımız Aktağ Saydut çok hoş bir şey paylaştı dün sosyal medyada. Okuyayım isterseniz. Cengiz Sezici sonsuz aydınlığa uçmuştur. Aklımda hep o kare vardır. Penceresi açık, güler yüzüyle Muğda Caddesi'nin rutin akışına renk katar. Onu fark etmezsem alınır, sitem eder. O yüzden korkarım onu incitmeye. Her geçtiğimde elimi ağzıma götürür, bir sevgi öpücüğü yollarım ona. Karşılığı iki kat olur. Çünkü iki elini ağzına götürür, iki avuç dolusu sevgi ve kocaman bir yürek yükler o öpücüğe. Şimdi pencere boş, sitem yok. Anılardan geleceğe yüklenmiş tükenmez bir sevgi kaldı. Bugün Muda, daha doğrusu Cafer Ağa Mahalle Muhtarımız Zeynep Hanım bir çağrıda bulundu, Zeynep Ayman. Onu Moda'da, Cengiz Sezici'yi Moda'da uğurlamak istiyoruz. Kendisi Adana'da defnedilecek saat 5'te ama aynı saatte eş zamanlı olarak onun penceresinin önünde çiçeklerimizle buluşacağız. Ve onu sonsuzluğa uğurlayacağız. Evet, komşuları Modalı 69 dostları. Yaşındaydı. Evet, evet, evet. Rahatsızlanmış. Her ikisini de Allah'tan rahmet diliyoruz. Sanıyorum Cüneyt Cebenoyan'la da epey program yapılacaktır. Evet, evet, var. Evet. Cumartesi günü Beysun Gökçin'le başladık. Haberi alır almaz. Evet. Açık Deniz'de yaptık ama pek çok ortak program yaptı. Dün de zaten Bach kantatı çalarak İştar Gözaydın da evet, onu uğurladı. Biz de devam edeceğiz. Pek çok arkadaşımız program yapacaklar Cüneyt Cebenoyan için şüphesiz. Ben de karikatürlere sevgili Erdoğan Karayel'in iki portresini koyarak katkıda bulunmak istiyorum. Her iki sanatçının portrelerini çizmiş çok güzel bir şekilde. Bunları web sitemde, daha doğrusu şeyde, sosyal medyada yayınlıyorum. Instagram, Facebook'ta. Galiba Açık Radyo'nun web sitesinde de yayınlanıyor. Belki bazı dinleyiciler bunun daha büyük olmasını istiyorlar. Daha görünür bir şekilde yayınlanmasını istiyorlar. Ama biz sonuçta burada karikatür anlatıyoruz. Görmeyenlere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. O bakımdan bilmiyorum. Teknik koşullar el verirse elbette daha büyük olarak bunları paylaşacağız. Bu haftaki karikatür ana konumuz Kaz Dağları. Fakat ona geçmeden önce hafta boyunca dünyada olup bitenlere çabucak bir göz atmak istedim. Geçen hafta da Açık Gazete tatildeydi. Dolayısıyla çok fazla haber alamadık, edinemedik neler oluyor diye. Allah'tan karikatürler var. Dünyanın farklı bölgelerinde neler çizilmiş, şöyle bir göz atınca insanlar biraz bilgi sahibi olabiliyorlar. Fikir sahibi olmanın ötesinde. Örneğin mesela şeyde Hindistan'da neler olmuş? Mumbai'den Manjun imzalı karikatürcü, kendisi Mumbai Mary Jean by Manjul adını verdiği köşesinde ilginç bir karikatür çizdi. Onu anlatmak istiyorum. Şöyle, her yeri sel suları basmış. Evlerin çatıları sel sularının böyle içinde, işte o dışında daha doğrusu. İşte o çatılardan birinin üzerinde kurtarılmaya bekleyen Hintli bir karı koca görüyoruz. Onların önüne de bir kurtarma botu yanaşıyor. Botta kafalarında bereleriyle can yeleklerini kuşanmış çıplak ayaklı Hint askerleri ya da polisler var. Ve ellerinde devasa bir televizyon ekranı taşıyorlar. Evet. Şimdi ekranda kim var? Ekranda Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Narendra Modi'yi görüyoruz, evet. O da şişme botun içinde oturuyor aslında ekranda. Fakat nedense sırtı izleyicilere dönük, karşısındaki kişilere bir şeyler anlatıyor. Nutuk çekiyor, evet. Evet, evet. Ben de mi sudayım diyor acaba? Çünkü o da böyle botta ve suyun içinde ama şimdi karikatür renkli olunca aradaki farkı da görebiliyoruz. Evin damında kurtarılmaya bekleyenleri çevreleyen suyun rengi sarımtırak. Evet, böyle çamurlu. Yani çamurlu sel suları. Mondi'nin botunun içinde yüzdüğü su ise masmavi, berrak. Evet. Yani benim anladığım Mondi de masmavi. Evet, Mondi ile barışık moda, çevre barışık Mondi. Evet. Evet, barışık ya da bir havuzun içinde yüzüyor, bilemiyorum. Yani burada derin bir eleştiri var aslında. Evet. Bu karikatürü gördükten sonra biraz inceleyeyim dedim. Meğer Hindistan'da Temmuz başından beri hayatını kaybeden, yani sel sularından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 216'ya evet. ulaşmış. Öte yandan da susuzluk çekiliyor, ayrı bir tezat. Evet, ve zaten 10 yıl içinde tamamen Chennai şehrinin susuz kalması bekleniyor mesela. Evet. Evet. Plante Le Monde gazetesinde bir imdat karikatürü çizdi, yayınladı geçen hafta salı günü. Plantin'in o karikatürünü anlamak için pek öyle haber araştırması yapmaya da gerek yok. Zira kendisi zaten haberi kendi içinde barındırıyordu. Karikatürde bir adam elindeki megafonla haykırıyor böyle. Çabuk. Ya çabuk. Acil durum. Acil durum diyor. Evet. Nedir acil olan? Onu da yazmış Plante aslında karikatürün üstüne. Fakat önce karikatürü anlatayım. Adamın elindeki megafonun ağzında erimekte olan dünyayı görüyoruz. Evet. Öyle bir metafor kullanmış Plante. Şöyle de bir açıklama yapmış. İnsanlık 29 Temmuz tarihi itibariyle 2019 yılı için yenilenebilir bütün kaynaklarını tüketmiş durumda. Evet. Yani 29 Temmuz'dan itibaren tüccar deyimiyle söyleyeyim, cepten yemeye başlamışız. Ve bu en erken, şimdiye kadarki en erken, geçen seneden de 2 gün önceden bitti. Yavaş yavaş ilerliyor. Saatleri limit aşımı, evet, ilerliyor. Çok vahim bir şekilde ilerliyor, evet. Şimdi bu kadar güzel haberden sonra Kaz Dağları'na gidebiliriz artık. Evet. Geçen hafta herkesi şoka uğratan bazı fotoğraflar yayınlandı. O Tema Vakfı'nın paylaştığı uydu görüntüleri hakikaten görenleri şok etti. Kaz Dağları'nda yapılan çevre kıyımı gözler önüne serildi. 195 bin adet ağacın kesildiği söyleniyor, yazılıyor. Evet. Uydu tespiti öyle. Evet. Bakanlık kendisi 13 bin diyor. Evet. 13 bin kusur. 13 bin kusur. Evet. Evet. Tam sayısı öyle. Öyle belirtiliyor. Herhalde hafta boyunca bunu, konuyu bolca işleyeceksiniz. Ben bu konuda çizilmiş olan bazı karikatürleri anlatmak istiyorum. Çok sayıda karikatür çizildi aslında, evet, hafta içinde. Ve büyük bir eylem var. Bir saat sonra 11'de başlayacak. Evet. Kaz Dağları ile ilgili olarak ve bütün altın günün... çıkarmaya mı? Yok, altına karşı, altın çıkaranlara, evet, karşı 2 kilometrelik bir insan zinciri, Alamos Gold adlı Kanadalı şirketin şeyi ve su ve vicdan nöbeti başlıyor. Büyük bir, yani 250 bin üzerinde kesilen ağaçtan daha fazla, evet, şey başlıyor. İmza toplandı Tema'nın Change.org, evet, üzerinde ve devam ediyor. Onun şeylerini yapacağız, takip etmeye çalışacağız, evet. Harika. Karikatüre dönersek, ben manşete Ioannis Şaşkal'ın bir itiraz çizimi diyeceğim. Biraz böyle tipografik, kazmayın dağları diye kalın böyle kırmızı mürekkepli kalemiyle Ağustos'ta itirazını dile getirmiş. Ha, evet, çok ilginç. Yani evet, bir kelime oyunu. Aslında bu kelime oyunu bolca kullanıldı karikatürlerde bu hafta. Mesela Can Baytak'ın Habertürk sitesindeki karikatüründe de aynı dili konuşamamak başlıklı başlığını atmış karikatüre. İki tane kızgın protestocu çiziyor. Genç protestocu bunlar. Ellerindeki pankartlarda da kazıya dur ifade eden, işte birinde bir kara el işareti, ona dur demiş. Öbüründe de balta. Evet, balta. Ve bu iki genç Kaz Dağları diye feryat ediyorlar. Yani gidiyor Kaz Dağları elden diye. Feryat ederlerken onların önünde lacivert takım elbiseli, bıyıklı, yuvarlak suratlı, böyle kel kafalı siyasetçidir muhtemelen. Elindeki kazmayı bir madenciye gayet mutlu bir şekilde uzatıyor. O da aslında aynı şeyi söylüyor. ağzı sulanan madenciye. Ama biraz daha fazla farklı bir vurguyla Kaz Dağları diyor. Evet, evet, Kaz Dağları diyor. Madencinin o önündeki sandığın üzerinde de siyanür yazısı okunuyor. Var, evet. Dediğim gibi yani çok sayıda karikatür çizilip yayınlandı. Hepsini anlatmak bu kısa sürede ne yazık ki mümkün değil. Ben noktayı Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun bir karikatürüyle koymak istiyorum. Aslında çok güzel bir yorum. Bir fotoğraf bu. Kaz Dağları'nın ortasında o ağaçların ortasındaki evet. Yok edilmiş araziyi görüyorsunuz. Çorak bölgeyi görüyoruz fotoğrafta. 195 bin ağacın gittiği katledildiği. Pardon. Çok özür dilerim. Zaten başka türlü kabristan olmaz. Evet. Aynen böyle bir kabristan yapmış Gürbüz Hoca. Mezarın sağ başına da mezar taşını dikerek işi bitirmiş. Mezar taşında da bir ağaç deseni, altında Kaz Dağları ruhuna Fatiha 2019 yazıyor. Acaba aklı mı Gürbüz Doğan Ekşioğlu? İşte bugünkü 2 kilometrelik yürüyüş, insan zinciri ve Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler falan da kaldırılıyor. Ayvalık'tan da benim bildiğim kadarıyla kaldırılacak. Göreceğiz. Yani büyük bir direniş var. Bakalım. Yani bu 190 yani benim bildiğim bu altınlar kesin. Orada gerin altında pek kalmaz. Çok mu kötümserim bilmiyorum. Kaldırmayacağız. El birliğiyle. El birliğiyle, evet. Peki, çok peki, teşekkür çok, ediyorum. Çok İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Güzel devamını tartışacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 10.05 hatta 6 oldu ve biraz önce de programın başında söylemiş olduğumuz gibi sevgili dostumuz Cüneyt Cebenoyan'ın Bonnie Prince Billy ile yaptığı röportajdan, mülakattan küçük bir bölüme yer vereceğiz. Cem Sorguç'la beraber yaptıkları programda olacak. Bu arada da Kirli Çıkı'nın destekçisi Madlen ve Tuna Akçıkçı'ya da teşekkür ederiz. Onların şeyinden çaldık, birazcık süresinden çaldık ama bu da anlayışla karşılayacaklarından da eminim şahsen. Ve Ahtapot'un bahçesinde 16 Aralık 2002'de yapılmış röportajdan küçük bir bölüm dinleteceğiz size, hem Cüneyt Cebenoyan'a bir günaydın demek için ve ondan sonra da eğer zamanımız hala kalıyorsa da Bonnie Prince Billy'nin Sea of Darkness adlı şarkısını başta çaldığımız parçasını bir kez daha bu sefer uzun versiyonuyla dinletme fırsatı bulacağız. Bu vesileyle biz de yetişmek için aslında yayına erken ara vereceğiz. O yüzden de size şimdiden veda edelim Açık Gazete adına. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo. Cüneyt ve ben buradayız, canlı yayındayız. Bugün aslında bizim program tarihimizde de özel bir program. Hani radyo için bilmiyorum ama onun için de özel olacağını düşünüyoruz. Bir ikimizin de herhalde ilk değil mi bu Cüneyt? Evet, ilk. Yani ilk böyle birisini konuk ettik ve söyleşi yaptık. Bu program dahilinde. Bu 28 Kasım'da gerçekleşti. 27 Kasım'da Bonnie Prince Billy ya da gerçek ismine Billy Oldham konser verdi biliyorsunuz Babylon'da. Ve bir sonraki günde Açık Radyo dahilinde Ülaltım'la bir söyleşi yapıldı. Cüneyt yaptı bunu. Dolayısıyla o günden sonra bugüne sarkmasının nedeni de aslında kendi içinde hakikaten mesai istemesi. Bu söyleşinin edit edilmesi, yani düzenlenmesi ve tercüme edilmesiyle ilgili. Dolayısıyla bu programın aslında özelde de bütün yükü Cüneyt'in üzerinde. Biraz da bu istediği mesai ve şeyden dolayı, çalışma gerektiğinden dolayı, ödevinden dolayı da bugüne kaldı bu iş. Can biraz abartıyor yani, üzerinde o kadar aslında çalışacak bir şey fazla yoktu da biraz şey vardı galiba, biraz soğutma ihtiyacı vardı bende. Hemen üzerine yapamadım yani. Biraz durayım diyeyim. Biraz durulması lazımdı benim için. Ne bileyim, ben bayağı, benim için çok önemli bir hikayeydi, olaydı onun için. Neyse, girelim aslında. Zaten 47 dakikalık falan bir bant var elimizde sonuçta. Ve onun üzerine ben biraz da konuşacağım. Türkçe'ye çeviri olacak. Yani büyük ölçüde bir söyleşi dinleyeceksiniz. 6 tane de parça çalacak Willoldum bu söyleşi içinde. Ben söyleşilerden önce biraz ne konuştuğumuzu kısaca özetlemeye çalışacağım. Ondan sonra söyleşinin ardından şarkıyı dinleyeceğiz. Sonra tekrar ben gireceğim. Sonra yine söyleşi, yine şarkı şeklinde gideceğiz. Well, how do you feel about your whole trip in Istanbul, the show, and what is was it as you expected, or better, or worse, or what was it? Was there anything that you expected at all? I try not to. Try not to have a lot of expectations. Okay. It, yeah, I try not to have a lot of expectations. It was, it's an experiment with, with a new place, not just an audience, but interacting with everyone and everything, coming to a new place. There's things to learn about how the energy goes. Okay. The new album will be called Master and Everyone. Yeah. And where does the name come from? Does it come from Master and Margarita? I mean, there is a book. No. Yeah. No, it doesn't come from that, although I do like that book very much. It comes from some time ago. Somebody sent me a program from an operatic concerto by Verdi that they'd seen. They liked it a lot. I'm not myself a fanatic for opera. And I probably couldn't have tolerated the program. But they sent me the printed program from the opera. And contained in there were the lyrics from the different pieces in the opera. And one of them, I think it was sung in Italian, called Stornello, and then translated for the program for the American audience into English. And it was called Folk Song. I don't know if that's what Stornello means in Italian, because I've never heard the word before. And those lyrics are the lyrics that then I, not knowing what the music, how the music went, those are the lyrics that I used for this song, although there was, I think the line in the translated lyric says, I'm now free, master of everyone. And that was a lyric that I changed to Master and Everyone, because it seemed to be more inclusive and less, yeah, less exclusive. And because the song is sort of about a new aloneness, but didn't want it, or didn't seem like it sounded good if it was some new aloneness that had to do with feeling exclusive or necessarily separate from everything, but more part of everything. But still alone. Well, I can play the song, and then and you can see how. I mean, it's, that's what it's about. It's about. It's about. It's like sort of drawing a line between two people, in a way. Okay. Okay, maybe it's better to hear the song. I'll play that song. Okay. tell me you don't love me. Well, I don't love you. You say that you don't want me. Well, I don't want you. You tell me there are other fish in the sea and another gathers roses for me. On this we will agree. You do what you want, and I will do what I want. I'm now free, master and everyone, servant of all and servant to none. And constancy in love is a joke. I'm not afraid of meeting you. I'm fickle and I brag about it. Neither will I cry for you. Like a bird freed from its cage, all night and all day I'll play and sing. Thank you. Thanks. That was a beautiful song. Bu şarkıdan sonra yine bir başka şarkısının ismiyle ilgili bir soru sordum. I'm a Cinematographer, Days in the Wake adlı albümünden. Bu şarkıya dair bir yerde bir sinemacının, bir yönetmenin bir kitabı vardı. Onunla ilgili dediğini okumuştum. Bu yönetmenin de Robert Bresson olacağını tahmin ettim. Çünkü sinematograf üzerine notlar diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrilmiş Nilüfer Güngörmüş tarafından. Bu kitabı okumuştum ve bir şekilde bir bağlantı olabileceğini düşünüp ona sordum. Evet dedi, o film, o yönetmenle ve o kitapla ilgili, Robert Bresson'la ilgili. Fransız, birkaç yıl önce öldü Robert Bresson. Geçen yıllarda da film festivalinde onun adına bir retrospektif de yapıldıydı. Peki yani işte filmlerini seviyor musunuz vesaire, bir benzerlik var mı diye sordum. İşte mesela inanç teması gibi ortaklıklar gördüğümü söyledim. Sevdiğini söyledi ve daha çok bir Bresson'da üslup, biçim ve içeriğin tek bir şey olduğunu gördüğünü söyledi ve bu böyle bir ortaklık görüyor. Yani şarkı sözleri bir temayken bir yandan da bir üslup işlevi görebilir dedi ve temaları ve onları ele alış biçimi, sunuş biçimi birbirini tamamlayan şeyler ve işte Bresson'da da böyle bir içerik, üslup ve biçimin birliğine yönelik bir çaba gördüğünü söyledi ve daha sonra da Viva Last Blues albümünden More Brother Rides'in oldukça değişik bir versiyonunu çaldı. See what's inside of me. Many times we've been out drinking, and many times we've shared our thoughts. But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. But could you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind. And that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? There's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives. Together or apart, alone or with our wives, that we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep, my best unbeaten brother. This isn't all I see. Oh no, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness. Açık Gazete.